الله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق نالو چھوان صلاة و سلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين صدور محفل اور بانی ہزار سامعین السلام علیکم جناب چودھری محمد عبداللطیف صاحب سندھی دے اہتمام نال دوسری مرتبہ محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے حاضری دا موقع ملیا ہے دعا ہے رب العالمین جل جلالہ اساں تمام دوستاں نوں محفل دے فیوز و برکات تو مستفید فرماوے اور جو خطا ساڈے کول ہوئی یا ہووے گی اللہ تعالی اپنے پاک حبیب دا صدقہ اس نو معاف فرماوے رضوان گرامی کیونکہ محفل میلاد ہے میں اج جناب دے سامنے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کراں گا اللہ تبارک و تعالی شرع صدر بخشے نفس اور شیطان دے فتنے تو محفوظ فرماوے زبان دل دماغ نگاہ خطا تو محفوظ فرما. دوستو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کنو آخدے ہیں؟ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش مبارک اور پیدائش تو قبل پیدائش تو بعد قریب قریب اللہ تبارک و تعالی نے جو معجزات واقعات ظاہر فرمائے انہاں نو بیان کرنا اے میلاد النبی. پھر سمجھ لو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پیدائش مبارک پیدائش تو قبل اور پیدائش مبارک تو بعد قریب قریب جو واقعات معجزات اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر فرمائے انہاں دے بیان کرنے نو میلاد النبی آکھیا جاندا ہے. تو میں جناب دے سامنے وہی واقعات معجزات بیان کراں گا جڑے رب العالمین نے اس وقت ظاہر فرمائے سن. کیونکہ مرضی حق تعالی بھی تے اے ہوئی ہے کہ او شانہ جڑیاں رب نے اس ویلے رب العالمین مولا تعالی نے اس ویلے ظاہر فرمائیاں انہاں نو بیان کیتا جائے. اللہ تبارک و تعالی بھی تے انہاں دے بیان کرن واسطے انہاں نو ظاہر فرمایا سی نا. آخر پیچھے سوا لاکھ نبی کمو بیش پیدا ہوئے تے رب العالمین نے آسمان زمینہ وچ انج دے عظیم واقعات ظاہر نہیں فرمائے جڑے واقعات اللہ نے اپنے حبیب پاک دی آمد تے ظاہر فرمائے. اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت نو اے انہ ایک شرف حاصل ہے کہ او واقعات معجزات پیدائش مبارک دے ولادت مبارک دے او بیان کر لیندے نے لکاندے نے. کیونکہ لکاونا اے نبی پاک نال بغض دی نشانی. ہوں میں تو سر سنو گے تو میں اپنی طرف کڑ کے نہیں سناواں گا تو احادیث مبارکہ دیا کتاباں دے وچوں سناواں گا. تو حدیث مبارک دیا کتاباں احادیث مبارک دیا گلاں جڑیاں صحابہ کرام یا نبی پاک سرکار دیا دائیاں اور ماماں نے بیان کی انہاں نو چھپا لینا تے بیان نہ کرنا یہ بغض نہیں تو اور کیا کیا امت دی دائے ہوئی آکے بندا ہے کہ نبی پاک سرکار دیا شانہ رب ظاہر فرمایا تے امت دی لکا لو. اسے واسطے میں جڑی شاید تہانوں سمجھاونا چاہنا اس تے توجہ فرمایا نے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہاں دے منہ وچوں تساں پورا سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش مبارک دے معجزات نہیں سنو گے. مجال ہے انہاں نوں منہ کھورا پوے جے او کوئی بول لے. توجہ ہے نا جڑے ستے ہو آکھو سبحان اللہ ذرا اچھی آواز نال قبرستان نال ہی ادھر ہی رہن دو تسی قبرستان نہ بنو. ذرا ذوق نال آکھو سبحان اللہ. بس اینا ایک جاگتے رہا جی جی کچھ سننا جی جی سونا نے تو میں بہت کرتا تھی جاؤ تو میں اپنا کام جانا. جی سننا ہے تو پھر مہربانی اپنے نال کریا جی کیونکہ سوال تے کھاتے نہیں کھینچنا جی سبحان اللہ آکھو گے تو انہی توجہ تے ذوق نال ویسے ساڈے وچ وہ گلاں تے نہیں رہیاں اساں حقیقت حقیقت نو سننے آ نا جدو تے اس انداز نال سننے آ جیویں ڈرامہ سنی دا تے ڈرامے نو اس انداز نال ویکھنے آ جیویں حقیقت ویکھی دی صدقے جاواں سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ تو درس حدیث پڑھا رہے سن آپ دے چہرے انور دی رنگت بدل رہی شاگردان نے بعد پوچھا حضور چہرہ مبارک بدل رہا سی خیر تے سی فرمایا مینوں بچھو نے ڈنگ مارے نے وی بائی ڈنگ مارے نے میں کیا جان تے نکل دی نکل سکدی ہے مگر نبی پاک دے فرمان وچ فرق نہیں آون دیا اس واسطے بیلیو او ادب والے لوگ سن آپ سرکار کو کسی نے راہ وچ جاندیا حدیث پاک پوچھ لئی آپ نے کوڑے مارے انہوں فرمایا تینو شرم نہیں آتی پاک نبی دا فرمان راہ تے تردیا پوچھنے میں جاواں گا گھر کپڑے بدلاں گا غسل کراں گا وضو کراں گا تخت تے بیٹھاں گا خوشبو لاواں گا تو اگوں گوڈے موڈے مار کے بھویں پھر تینوں نبی دا فرمان سناواں گا ہاں جی تے آپاں تے نہیں سننے نا بیٹھنا وی ساڈا ہی نہیں ہوندا جے حکے پیون والے بیلی بیٹھے ہوندے خدا دے بندے ہو کہ باہر سیکھو کہ سنن سیکھو کہ پتہ لگے کہ مسلمان بیٹھے نے اپنے نبی دی صفات سنا سننا واسطے کپڑے جنہاں دے سراں تے کوئی نہیں تے او رکھ لو جنہاں نوں رب نے دتے نے او تے رکھی بیٹھے نے تے جنہاں نوں نہیں دتے اساں دعا کرنے اللہ تعالی انہاں نوں کوئی دو چار گز کپڑا کسے پاسوں عطا کرے تے جے نہیں انہاں کول بندا کسے پاسوں بیچارے مجبور نے تے انالا دی گوانڈی دا کھولو کو گزارا ہو جائے تے ادب نال بیٹھو یاد رکھنا اور سنیوں ایسا ادب ہی کھویا ہے اپنے ہتھوں جدو ادب بحال ہو گیا وہ تو سنی مسلمان بحال ہو گئے گا حالے کو نہیں بحال ہوا وہ تو ہی آپاں بحال ہوا گے رب دی بارگاہ وے جدو ادب ساڈے چ بحال ہو گیا ذرا ذوق نال آکھو سبحان اللہ ہن غور نال سمجھا جے صدقے جاواں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیاں چند گلاں ساریاں تے نہیں سنا سکتا جب نور محمدی سیدہ آمنہ پاک دے کول تشریف لے آیا ہے چند گلہ اس ویلے دی چند گلہ جدو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے ظاہر ہوئے بس اس ویلے دیا چند گلہ سنا کے جناب کو اجازت چاہواں گا تساں ذوق نال آکھو سبحان اللہ جا صدقے جاواں میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدوں امامنہ دے کول تشریف لے آئے نور محمدی جب سیدہ پاک دے کول تشریف لے آیا ہے ہن نال تینوں تھوڑیاں تھوڑیاں حدیث دیاں عربی عبارتاں وی سناواں فرحا رب سونے دے نوری فرشتے آسمانہ تے زمینہ والے خوشی نال وجت چا گئے جدو نور مصطفیٰ اماں پاک دے کول تشریف لے آیا ہے اس رات نوں رب العالمین سونے دے آسمانہ تے زمینہ والے فرشتے وجت چا گئے خوشی نال حرکت چا گئے خوشی نال نوری فرشتے حرکت چا گئے حالانکہ اللہ سونے دے نوری فرشتے تے پہلو ہی ایمان والے سن فرشتے کدوں کافر ہوندے نے انہاں کول کفر نہیں ہو سکدا وہ ہمیشہ ایمان والے ہوندے نے او بلیا جن جڑے پہلو ایمان والے سن او نبی دی آمد تے وجد کیتی کھڑے نے تے او کیوں خوش نہ ہوئے جنہاں نوں نبی دے صدقے ایمان دی دولت عطا ہو گئی ہے صدقے جاواں توجہ فرما اما آمنہ پاک فرماؤندیاں نے جدو نور محمدی دی امانت میرے کول آئیے محمد پاک سرکار دے نور مبارک دی امانت میرے کول آئی میں ادھی جاگدی ساں اک رات ادھی جاگدیاں ادھی سُتیاں آون والا اک آیا اے ندا دتی سو آندے آمنہ خوش ہو جا تو سید سارے جہان دا ماں بنن والی اے تینو رب سونے نے سارے جہان دے سردار دی اماں بنا چھڈیا ای جدوں پیدا ہوئے او دا نام سمی اے محمد آ مزا نہیں پیا ہوں دادا توجہ نال سبحان اللہ جیوں دے جاگ دے ہو کے بیٹھ صدقے جاواں میرے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اماں پاک فرماون دی اے گل جڑیاں کرن لگا اے وہابی دیاں کتاباں وچ وی لکھی جے تے سنی دیاں کتاباں وچ وی ایک اور گل ہے انہاں کتاباں وچ لکھ چھڈیا ہے بیان نو منہ کھورا پیندا ہے مت بیان کریے تے وہابی مذہبی مک جاوے لوک آکھن گے پھر تو وہابی کہدا ہے جے نبی دی تاریخ کر توجہ نہیں کیتی یا رسول اللہ اماں پاک فرماؤندیاں نے مینوں ندا آئی ابشری انکے حملت بسید العالمین آمنا خوش ہو سارے جہان دے سردار دی ماں بن گئی ہے جدوں پیدا ہوئے او دا نام محمد رکھی ہن ایتھے اک گل کرن لگا رب العالمین سونے نے آسمانا تو پاک نبی سرکار دا نام مبارک محمد نازل فرمایا ہے رب وحدہ لا شریک نے آپ ہی نام مبارک منتخب فرما کے نازل فرمایا ہے توجہ فرمانا پہلو نبی پاک سرکار دی پیدائش مبارک تو پہلو لوکاں نوں یہود و نصاریٰ دی طرفوں پتہ لگ چکیا سی نبی آخر الزمان آن والا ہے جدا نام محمد ہوئے گا کئیاں کئیاں قبیلیاں والیاں نے اے آس رکھ کے مت ساڈے گھر والے ہوئے ساڈے گھر دے اندر او جم پوے نام محمد رکھ لے کئیاں دے نام محمد رکھ لے پر انہاں نوں پتہ نہیں سی اے تے آمنہ پاک دے حصے وچ آونا ہے اے دا نام تساں نہیں رکھنا او تو رب العالمین سونے نے رکھنا ہے رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے نام پاک اتاریا ہے محمد تھوڑی جی اس نام پاک دے بارے وضاحت کر دیاں ذرا لوک نال سبحان اپنے پاک حبیب دا نام محمد رکھیا ہے تو میں نام رکھیے ہور گلے اسا تکے مار کے رکھنے آئے مثلا میں مثال دے نام باویں بندے وچ صفتاں ہون نہ ہون اسا ایویں نام جڑ دیندے آئے کسے دا نام بہادر خان رکھ دیندے نے بھاویں چوہے نوں ویکھ سُتھن خراب کیتی کھڑا ہوئے نام بہادر خان بن گیا ہوئے تینوں مینوں پتہ جو نہیں ہوندا اے کرنا کی اے بنے گا کی آوندی جاندی شے نہ ہوئے دین دی کسے شے دا پتہ نہ ہوئے نام علم دین بھر دیندے نے دین دیاں ساری دیاڑی جڑا بڑھدا ہوئے نام قائم دین رکھ دیندے نے باوے دین دیاں جڑا بڑھدا زندگی گزر جاوے رب العالمین سونے نے علم رکھن والا ہے کائنات دے ذرے ذرے نو جاندا ہے اس ذات نے اپنے پاک حبیب دا نام محمد رکھیا ہے او جاندا سی ایدہ نام بھی محمد ہے ایدہ کام بھی محمد ہوئے گا ہن محمد نام پاک دے بارے سن، محمد دا معنی ہوندا ہے جدی بہت حمد کیتی جاوے، حمد دا معنی کی ہوندا ہے؟ اج تھوڑی جی وضاحت دے وی سنا دیواں، سناواں، بولو بولو، ہن حمد دا معنی سن، ہے میم دال، حمد دا معنی تساں ساں کرنے اے تعریف، لیکن عربی دیاں کتاباں جڑے پڑھن والے حضرات نے او جان دے نے، حمد دا معنی ہوندا ہے ہوال جمی ہوال ثنا او بل جمیل علل جمیل الاختیاری نعمتن کان او غیرہا، کسے دی ایسی خوبی ایسا کمال ویکھ کے او دی تعریف کرنا جڑا کمال او دے اختیار دے وچ ہووے، جتھے اختیار ہوئے گا مدح اتھے ہوئے گی، جتھے حسن تے ہوئے خوبی ہوئے پر وچ اختیار نہ ہوئے، جویں موتی دی تعریف کرو سپیکر دی تعریف کرو، سپیکر بے اختیار موتی سونا ہوندا ہے پر بے اختیار اتھے مدح بولنی ہے حمد نہیں بولنا، رب سونے نے اپنے پاک حبیب دا نام ممدوح نہیں رکھیا محمد رکھیا ہے، توجہ نہیں کیتی، رب نے اپ جان میرے پاک نبی دے پاک نام مسجداں دے متھیاں تے لکھے ہوندے نہیں، پڑھ کے ویکھ نبی پاک دے ناماں وچوں کوئی نام ممدوح نہیں محمد یا محمود، محمود، حامد، احمد، محمد ممدوح نہیں، کیوں؟ ممدوح بے اختیار ہوندا ہے، محمد با اختیار ہوندا ہے، توجہ نہیں فرمائی، ممدوح بے اختیار ہوندا ہے، محمد با اختیار ہوندا ہے، مینوں ایک ملہ کہن لگا آندا ہے جس کا نام محمد ہے اس کے اختیار میں کچھ نہیں، میں کیا بے وقوفا تو تے گلیاں پاسے ٹکراویاں پیا کرنا ہے، ادھروں محمد آخنا ہے ادھروں بے اختیار آنا ہے، تینوں جاہلا پتہ ہی نہیں محمد آندے ہی انہوں نے جد اختیار جھوے، میرا پاک نبی محمد اے، کیونکہ رب نے سونے پاک محبوب نو کائنات دے اختیار دے کے بھیجیا اے، توجہ اے ذرا ذوق نال، سبحان اللہ، صدقے جاواں، توجہ فرما، اما پاک نو حکم پیا ہوندا اے رب دی طرفو آمنا اے دا نام محمد رکھنا ہی، سمیے محمد آئیں دا نام محمد رکھیں اس واسطے کہ دی آسمانہ تے زمینہ والے حمد کرنگے، آسمانہ تے زمینہ والے حمد کرنگے اس واسطے دا نام محمد رکھنائی، اس واسطے دا نام محمد رکھنائی، اماں آمنہ پاک توجہ فرما آپ فرماؤدیاں نے میں دا نام نام پاک میں نو دسیا گیا محمد رکھنائی، اور اگلی گل سن سیدہ پاک فرماؤدیاں نے اماں آمنہ پاک فرماؤدیاں نے جس رات نو نور میرے کول آئے اس تو بعد میں ہمیشہ نت ایسیاں صورتاں ویکھدی ساں، ایسیاں چیزاں ویکھدی ساں جڑیاں پہلو نہیں سن سکیاں میں ویندی ساں، میرے کول ہجی ایسیاں بیبیاں آندیاں سن جڑیاں جناب عبد مناف دے قبیلے دے نال شکلاں انہاں دیاں رلدیاں سن، او بیبیاں میرے کول آئیاں، مرد میرے کول آؤندے سن، او مرد کون سن؟ اللہ دے نبی سن، جڑے وارو واری تانتا بنی رکھ دے سن، آما آمنا پاک نو مبارک بادا دین واسطے ہوں دے سن، صدقے جاواں اس رات نو رب العالمین نے اس رات نو جننے قریش دے اندر جانور سن، جننے قریشیاں دے جانور سن، رب نے سارے جانوراں نو انج بولن دی توفیق دتی اے جویں بندے بول دے نے، ایک دوسرے نو بشارت دیندے نے ایک دوسرے نو آندے نے خوش ہو محمد پاک تشریف لیا رہے نے بولتے ہیں جانور قریشیاں دے آن بولن والے جانور پہ بولتے ہیں قریشیاں دے اور جن مشرق تے مغرب دے اندر جانور سن جنگلوں میں رہن والے جنگلی جانور ایک دوسرے نو بشارتاں دے رہے ہیں مشرق والے جانور مغرب والے پاسے جا رہے ہیں مغرب والے جانور مشرق والے پاسے بھجے جا رہے ہیں ایک دوسرے نو آندے نے خوش ہو بشارت ہوے محمد پاک دے ظہور دا ویلا قریب پیا ہوندا ہے جانور سبحان اللہ صدقے جاوا اما آمنا پاک دے کول نور محمدی تشریف لے آیا ہے تے اینا اللہ رب العالمین نے حل چل مچا دیتی جانور خوش ہوئے پھردے نے جنگلی جانور خوش ہوئے پھردے نے تے بحر دے اندر سمندراں دے اندر جن جانور سن او وکری ایک دوسرے نو مبارک باد پیش کر رہے نے ایک دوسرے نو آندے نے او خوش ہو محمد پاک تشریف لے آ رہے نے ہوں گل سمجھی اتنے جناب تینوں ایک گل کرن لگا ادھر اللہ وحدہ لا شریک مولا نے جانور جڑے جانور سن ان بولن والے بولن دی توفیق دیتی تے ایک دوسرے نو مبارکباد پیش کر دے ایک دوسرے نو جانور مبارکباد پیش کرتے ہیں بولتے ہیں دوسرے پاسے جن بادشاہ سن دھرتی دے سارے اس رات نو زبان بولیا نہیں پیا جاندا بادشاہ جنہ جڑے بولن لکھ بندہ انتظار ہوندا ہے حکم آوے تے تعمیل کریے جڑے بولن لکھ بندہ انہاں دے بولن دی انتظار کردا ہے انہاں دیاں زباناں رب نے گنگیاں کر چھڈیاں جڑے نہ بولن والے جانور سن رب نے انہاں نو بولن دی توفیق عطا فرما دتی ایدے تے راز کی سی رب دسیا وے اشارہ فرمایا اے او دنیا والےو اج او محبوب آ گیا وے جڑے غلام محکوم غریب مسکین نہیں سی بول سکتے بولن دی اجازت کوئی نہیں سی دیندا گنگے ہو کے رہندے سن ہن او آئے انہیں گنگیاں نو زبان لاونی ہے ہن فرعون دے پوتھے بند ہون گے بلال ورگیاں دے حکم جاری ہون گے صدقے جاواں ذرا ذوق نال سبحان اللہ اے ہن جڑے حاکماں تے محکوماں دے فرق ہوئے کھڑے سن او فرق اے نبی مٹاون گے جڑے ناجائز اپنے حکم چلاندے نے غلاماں دے اُتے انہاں دیاں زباناں بند انہاں دے حکم بند ہو گئے ہن حکم چلن گے ساڈے تے ایہو ہی غلام چلاون گے کیونکہ عربی سلطان آیا ذرا ذوق نال عربی سلطان آیا او اچیا نیویاں دے سونا فرق مٹانا آیا ناری کہہ دے جے رب توفیق دے وے چار بھی سلطان آیا اچھیانی میں آدھے سونا فرق مٹانا آیا اسے واسطے جڑے اچھے سن اس لے آقا نامدار نال کوڑ رکھ گئے جڑے نیویں سن حضور دے غلام بن گئے کیونکہ اس ویلے دے اونچیاں نوں اے گوارا نہ ہویا کہ نیویں ساڈے برابر ہو جان تے گل کرن لگا. توجہ ہے, اونچے کٹھے ہو کے آئے نبی پاک سرکار دے کول, مکے دے مشرک بڑے وڈے چودھری کٹھے ہو کے آئے, آندے نے محمد اساں اسلام قبول کرنے آئے, اساں قبیلیاں دے سردار ہیں, اساں مسلمان ہو گئے تے ساڈے پیچھے ہزاراں دنیا مسلمان ہو جاوے گی. پر ساڈی ایک شرط ہے, حضور نے پوچھا کی, کہن لگے ساڈی شرط اے وے جڑے غریب بٹھائے نیے بلال تے بلال ورگے تے مقداد ورگے, انہاں نوں اٹھا دیا کر, جدوں اساں آویے انہاں دے کپڑیاں وچوں پھو آوندی اے, سانو کراہت آوندی اے, نفرت آوندی اے, اسی جدو آویے انہاں نوں اٹھا دیا کر, اساں پھر اسلام قبول کر لینے آں. ادھروں اے سوال نہ اٹھایا اے, رب وحدہ لا شریک جلال دایا اے, رب سونے نے سورہ کہف نازل فرمائی, رب نے فرمایا حبیباں اے بڑے مسلمان ہوتے نہ ہون, سانو انہاں دی لوڑ نہیں, تو غریباں تو منہ نہ پھیری. ذرا ذوق نال سبحان اللہ. اس واسطے خواجہ محمد یار فریدی فرماؤندا ہے, اساں سندے آیوں قدیم حدیث, اساں سندے آیوں قدیم حدیث, اساں سندے آیوں قدیم حدیث, غریبیں دے ویڑے وسے دے محمد, غریبیں دے ویڑے وسے دے محمد, خدا نال اک تھی جلے دے محمد, حقیقت دے پرل دے پھڑے دے. ذرا مزہ نہیں آیا ذوق نال, سبحان اللہ. صدقے جاواں میرے پاک نبی سرکار نو رب نے فرمایا, حبیبا اے جڑے نفرت پہ کرتے نے غریباں تو, اے ہو جائے مسلمان نہیں چاہیے. اے رب دا قرآن سورہ کہف بول کے پڑھ لے, ہن وی رب نے او ذکر کیتا, لا تعد عینات, محبوبا انہاں غریباں تو نظراں نہ ہٹانی, ہائے ہائے ہائے, انہاں غریباں تو نظراں نہ ہٹاوی, تا میرے حبیب دعا منگدے سن, اللہم احینی مسکینا وامدنی مسکینا واحشرنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین. یا مولا مینوں مسکین زندہ رکھ, مسکینی تے موت عطا فرما, قیامت والے دن مینوں مسکیناں دی جماعت جٹھاوی. جدوں اویس ورگیاں نے اے گل سنیے, نبی مسکیناں وچ ہونے, اویس کمی مسکینی دا پسند کیتی اے, اویس سرکار اسے واسطے مسکین رہے, آپ ہمیشہ روڑی دے اتوں ٹاکیاں چگ چگ کے پا لیندے سن, گنڈ گنڈ کے, اور جناب سکے ٹکر روڑیاں تو حضرت اویس نے چگ کے کھا لینے. ایک دن کتا نال کھلا سی, کتا بھونکن لگے, اویس بول پے, فرماؤندے نے کیوں بھونک لے, میرے اگے پل سرات پئیے, جے میں لنگ گیا پھر میں جنا لگ سکیا مڑ تو چنگا. دراک سبحان اللہ. اس واسطے حضرت شخصی سلطان باہو فرماؤں دا ہے, سلطان فرماؤں دا ہے, جے جیوں دیا مری یارا لینا ہے تا عدد فقیران بیئے, کوئی سٹے گدڑی کوڑا کوڑا جے کوئی سٹے یارا گدڑ کوڑا دیوانگ یلوڑی رہیے اس یار دے پاروں سیے او قادر دے ہاتھ ڈور یا ساڈی قادر دے ہاتھ ڈور یا ساڈی بہو جیوں رکھے سو رہیے صدقے جاواں بندیا خدا دیا توجہ فرما میرے پاک نبی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے آقا نامدار سرکار نے آن کے اونچیاں نیویاں دے فرق مٹا چھوڑے میرے حضور دے اسلام دین دے اندر یاد رکھنا میرے حضور دے بنائے معاشرے دے اندر اچھی پہ اچھی جناب پگ والا کوئی بہتی دولت والا بہتے پیسے مال والا عزت والا نہیں بننا اے اج دے معاشرے دے اندر بنیا کھلائی اج مالی امتیاز ہے میرے پاک نبی دے اسلام دے معاشرے دے اندر عزت والا وہ بندا وے جڑا نبی دا بہتا تابے دار ہوے کردہ ملاد پڑھنا توجہ ہے یہ تھوڑے تھوڑے نال راز تے حکمتاں وی دسدا جا رہا میرے پاک نبی سرکار جدوں تشریف اماں آمنہ دے کول لے آئے نے اماں سرکار دے کول نور محمدی دی امانت جدوں آئی اے اس رات نو جننے تخت سن بادشاہاں دے موڈے وج گئے تخت آپ گنگے ہو بیٹھے تخت توجہ نہیں فرمائی تخت مودے ہو گئے بادشاہاں دے کیونکہ بادشاہاں دا بادشاہ آئے بادشاہاں دا بادشاہ آئے جڑے جھوٹے بادشاہ بنے بیٹھے دن رب انہاں دے بوٹھے بن دتے توجہ نہیں فرمائی رب انہاں دے بوٹھے بن دتے تے انہاں دی منجیاں مودیاں مار دتیاں خبردار منجیاں مودیاں مار دتیاں توجہ فرمائے چروکڑے منجے مودے وجے پے نہیں توجہ نہیں کیتی آلے میں کنیاں نو محرم دے دنہ میں تمہیں کھیا منجیاں بودیاں ماری کھلے دن میں کہہ چروک نہیں ماری پہنے حالے تک انہ دی صدی ہوئی نہیں شالہ دعا کر مولا کریم کسے دا مجھا مودہ نہ مارے رب سونا سدھا ہی منجا رہن دے صدقے جاواں میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دے جدوں اماں آمنہ دے کول تشریف آوری ہوئی رب سونا 9 مہینے ہر مہینے اعلان کراؤندا سی کتھے اعلان ہوندا سی ایک اعلان آسماناں وچ ہونا ہے ایک زمیناں وچ ہونا ہے اللہ سونے نے فرشتے لا جڑے فرشتے او نوری فرشتے او آسماناں تے اعلان کرو میرا نبی آ رہیا جے توجہ نہیں فرمائی ایک اعلان کتھے آسمانہ دیتے ہیں 9 مہینے رب سونے اعلان کرائے نے ایک مہینہ کرنے رب 9 مہینے اعلان کرائے ابو باغ سرکار دی آمد مبارک واسطے 9 مہینے اے حدیث دی کتاب سیرت دی کتاب میرے سامنے پئی ائی میں حوالے گناتے وقت ایتھے حوالے سناندیا تینوں مکا دیا خدا دی قسم کر کے انا میں اپنی طرف گھر گھر کے گلاں نہیں نبی سرکار دیا ہجی حدیث دی کتاباں دے حوالے نال تینوں عرض پیا کرنا وا محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے منادی پہ پھر دیئے اسماناں دے اندر ندا ہو رہی ہے زمیناں دے اندر ندا ہو رہی تے ندا کے کیویں دی ہو رہی، اعلان کیویں دا ہو رہی، اب شروع فقد آن ان یظہر ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم میمون مبارکہ، اعلان ہوندا ہے خوش ہو اب شروع خوش ہو، فقد آنا قریب آ گیا ویلا ابو القاسم مبارک دے ظہور دا، اعلان آسمانا تے وی ہونا ہے تے زمین تے وی، اے نو مہینے رب وحدہ لا شریک سونے نے اعلان کرائے، صدقے جاواں ادھروں آسمانا وچ اعلان ہو رہے نے، رب سونے نے فرشتیاں نوں حکم فرمایا جنتاں دے دروازے کھول دیو محبوب دے استقبال واسطے، اس رات نو جنتاں دے بوہے کھل گئے نے، اے ساری ہلچل رب سونے آسماناں تے مچا دتی، جانوراں سمجھن جنگلاں دے اندر وکھری جناب ہلچل مچ گئی ہے، سمندراں وچ وکھری مچ گئی ہے، آسماناں تے وکھری مچ گئی، کیوں پئی مچدی ہے؟ جے چڑھ وے چنا او تو کر روشنائی، ہوں تیرے جائے چاں کئی سہ چڑھ دے، تیرے جائے چاں کئی سہ چڑھ دے، سانو سجنا باجی ہنیرا جتھے چلی ارساتا چڑھ سی، اوتھے قدر نہیں کچھ تیرا، او جس دے پیچھے ارسا جنم گوایا گوایا، جس دے پیچھے ارسا جنم گوایا، او یار ملے اک پھیرا، او خدا دی قسم کر کے آنا اسا پیراں مولویاں سمیت سارے دعا کر شالا رب زندگی عطا فرماوے، زندگی کے دان آئی جدو دل دے اندر دین دا درد ہوئے، محمد پاک دا درد ہوئے، سمجھی زندگی مل گئی ہے، زندگی دا نام زندگی نہیں ہے، تے کافراں دے کول وی آئے جیندے تے او وی لگے پھردے نے، مگر رب قرآن وچ انہاں نوں مردے فرمایا، یا قرآن کھول کے ویکھ لے، تھاں تھاں تے رب نے کافراں نوں مردے فرمایا، وجہ کی انہاں دے دل وچ دین کوئی نہیں، دین دا درد نہیں، محمد پاک دا درد نہیں، اس واسطے رب انہاں نوں مردے فرمایا، معلوم ہویا زندگی اونوں ملے گی جڑا بلال والا درد دل وچ رکھدا ہوے گا، ادھر ویکھ ہن کون نال سمجھی، میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے چند گلاں سنائیاں نے، محبوب خدا جدوں نور محمدی اما پاک دے کول تشریف لے آیا ہے، آ ہن تینوں چند گلاں سناواں، جدوں دنیا تے ظہور فرمایا ہے او کیفیت کی سی، دنیا تے جدوں ظہور فرمایا ہے کیفیت کی سی، ادھر ویکھ صدقے جاواں، حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آ فرماوندے نے، اس رات نو میں کعبے دا طواف پیا کردا سا، جس رات نو میرے گھر بیٹا تشریف لے آیا ہے، میں کعبے دا طواف پیا کردا سا، ویکھدا کی اے رہت الکعبۃ سجدت نحو مقام ابراہیم، میں ویکھیا اے کعبہ مقام ابراہیم والے پاسے سجدہ کیتی کھڑا سی، سجدہ کیتا ہے مقام ابراہیم علیہ پاسے جدر حجرہ سی پاک نبی سرکار دی آمد مبارک دا کعبہ اس پاسے دھکیا کھلاوے اور نعرہ مارے کعبے نے دو بار آکھ دا اللہ اکبر اللہ اکبر الان تحرت من انجاس المشرکین او اللہ اکبر دا نعرہ مار کے کعبہ آکھ دا میں ہن پلی پاک ہو گیا وا پاک ہو گیا وا مشرکاں دیاں پلیتیاں تو کیونکہ مشرک کافر پلیت ہوندے نے یاد رکھنا اس واسطے جدوں نبی پاک سرکار دی زوجہ محترمہ ساڈی ماں سیدہ ام حبیبہ مدینہ شریف دے اندر جدوں نبی پاک دے گھر دے اندر نے آپ سرکار دا والد ابو سفیان اس ویلے حالت دے کفر دے شرک دے اندر سی حالے مسلمان نہیں سن ہوئے ہاں جی جدوں بیٹی دے کول آوندے نے نبی پاک سرکار دی گھر والی ساڈی ماں بیٹی دے گھر وچ جدوں باپ آندا ہے نبی پاک سفیان والے حالت کفر دے شرک دے اندر سی حالے مسلمان نہیں سن ہوئے ہاں جی جدوں بیٹی دے کول آندے نے نبی پاک سرکار دی گھر والی ساڈی ماں بیٹی دے گھر وچ جدوں باپ آندا ہے نبی پاک دا بستر مبارک وچھیا سی باپ بستر تے بیٹھن لگا ہے بیٹی بستر کٹھا جا کیتا ہے باپ آخدا ہے بیٹی خیر تے ہے بیٹی آخدی ابا تو باپ ضرور ہے پر تو کفر دے شرک تے تو پلیت ہے اے بستر محمد پاک دا ہے توجہ نہیں کیتی ذرا آگ سے سبحان اللہ بیٹی بسترا کٹھا جا فرمایا ہے کعبہ بول اٹھیا ہے جدوں پاک نبی ظہور فرمایا ہے کعبہ بول اٹھیا ہے ہن میں پاک ہو گیا وا مشرکاں دیاں پلیتیاں تو اور نبی پاک سرکار دے آمد مبارک دی کیفیت سن نبی سرکار اوندیاں سجدہ فرمایا ہے اما پاک فرماوندیاں نے ایک نور ظاہر ہویا جے دے نال کمرہ چمک اٹھیا ہے کمرہ چمک اٹھیا سجدہ فرمایا زمین تے آقا نامدار نے آوندیا ہن کیفیت سنی ادھروں سجدہ فرمایا اے ادھروں ایک انگلی مبارک شہادت والی دا اشارہ فرمایا ادھروں ایک ہاتھ مبارک دے نال مٹی دی مٹھ پھڑ لئی اے توجہ نہیں کیتی آوندیا سرکار نے ادھروں مٹھ مٹی دی لئی ادھروں سجدہ فرمایا ادھروں انگلی مبارک دا اشارہ فرمایا سجدے نال عمل عملی طور تے رب دی توحید اپنی بندگی دا اعلان فرمایا انگلی نال اشارہ اللہ دی توحید ول فرمایا اور جڑی مٹھ مٹی دی لئیے ادھروں مٹھ مٹی دی لئیے ادھروں فرشتے آواز دتی ہے محمد نے ساری دنیا قبضے کر لئیے توجہ نہیں فرمائی فرشتے آواز دتی ہے میرے کول کتاب پئی تاریخ الخمیس فی حوالے انفس نفیس میرے پاک نبی سرکار انفس نفیس محبوب دے سیرت طیبہ دی عربی دے اندر امام دیار بکری رحمت اللہ علیہ سرکار دی آقا نامدار نے ادھروں مٹھ مبارک مٹی دی پھڑی ادھروں فرشتے آواز دتی محمد نے دنیا توجہ نہیں فرمائی محمد نے دنیا قبضے کر لئیے دے ہی خدائی دا مالک بن بیٹھا ہے کیفیت سن نبی سرکار آوندیاں سجدہ فرمایا ہے اما پاک فرماوندیاں نے ایک نور ظاہر ہویا جس دے نال کمرہ چمک اٹھیا ہے کمرہ چمک اٹھیا سجدہ فرمایا ہے زمین تے آقا نامدار نے آوندیاں ہن کیفیت سنی ادھروں سجدہ فرمایا ادھروں ایک انگلی مبارک شہادت والی دا اشارہ فرمایا ادھروں ایک ہاتھ مبارک دے نال مٹی دی مٹھ پھڑ لئی اے توجہ نہیں کیتی آوندیا سرکار نے ادھروں مٹھ مٹی دی لئی ادھروں سجدہ فرمایا ادھروں انگلی مبارک دا اشارہ فرمایا سجدے نال عمل عملی طور تے رب دی توحید اپنی بندگی دا اعلان فرمایا ہے انگلی نال اشارہ اللہ دی توحید ول فرمایا ہے اور جڑی مٹھ مٹی دی لئی ہے ادھروں مٹھ مٹی دی لئی ہے ادھروں فرشتے آواز دیتی ہے محمد نے ساری دنیا قبضے کر لئی ہے توجہ نہیں فرمائی فرشتے آواز دیتی ہے میرے کول کتاب پئی تاریخ الخمیس بھی حوالے انفس نفیس میرے پاک نبی سرکار انفس نفیس محبوب دے سیرت طیبہ دی عربی دے اندر امام دیار بکری رحمت اللہ علیہ سرکار دی آقا نامدار نے درو مٹھ مبارک مٹی دی پھڑی او درو فرشتے آواز دیتی محمد نے دنیا توجہ نہیں فرمائی محمد نے دنیا قبضے کر لئیے معلوم ہویا ساڈا نبی تے اوندے ہی خدائی دا مالک بن بیٹھا ہے توجہ نہیں فرمائی اسے واسطے ہن تینوں چند گلاں سناواں صدکے جاواں تائیوں جدوں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھڑ کے مدینہ شریف الہجرت فرمائیے حضرت صدیق اکبر آقا نامدار دے نال سنن تینوں دساں میرے پاک نبی اوندے دنیا دے مالک بن بیٹھے نے صدکے جاواں سونے محبوب سرکار دے قبضے تے ملکیت اختیار دا کی پوچھنے حبیب خدا مکہ چھڑ کے توجہ فرما مکہ چھڑ مدینہ وال تشریف لیا رہے نے ابو بکر صدیق نال نے رستے دے اندر جدوں پہنچے پچھوں سراقا نام دا ایک پہلوان سراقا نام دا جڑا بعد وچ نبی دا صحابی بن گیا سی پچھوں بھج کے نال رلن دی کوشش کرتا حضور سرکار نو پھڑن دی خاطر کیونکہ بڑا انعام رکھیا ہویا سی مکے والیاں جے محمد نو جا کے ساڈے قبضے کراویں گا تینوں بڑا انعام دیاں گے اس لالچ دے اندر نس پیا پیچھے حضور دے گھوڑے دے اوپر سوار حضرت صدیق اکبر نے ویکھیا جدوں قریب آون لگا ہے حضرت صدیق اکبر گھبراندے نے سرکار پوچھدے نے ابو بکر کیوں گھبرانا ہے عرض کردے نے یا رسول اللہ قریب آوندا ہے مینوں خطرہ پیندا ہے جناب دی جان مبارک دا حضور فرماؤں دے لا تحزن ان اللہ معنا ابو بکر غم نہ تھا پریشان نہ ہو رب ساڈے نالے ہن ادھر ویکھ او جناب جدوں نیڑے آن لگدا ہے محبوب دا سفر جاری ہے پہلوان ہوراں دے گھوڑے نو زمین پھڑ لیندی ہے لتا زمین محبوب دے قبضے جو سی زمین آوندیاں مٹھ مٹی او ویکھن تے مٹھ سی حقیقت وچ عرش فرش قبضے سی واہ صدکے جاواں راک سبحان اللہ صدکے جاواں جدوں تھلیوں لتا پھڑیاں گئیاں گھوڑے دیاں سراقا آکھدا ہے محمد مہربانی کر مینو چھڑا دے کچھ نہیں آخدا میں واپس تر جانا سرکار نے زمین نو حکم دتا ہے پھر زمین لتاں چھڑ دتیاں سراقا پھر پچھوں ٹر پیا پھڑن دی خاطر پھر زمین نے لتاں پھڑ لیاں پھر عرض کردا ہے محمد مہربانی کر سرکار نے پھر زمین نو حکم دتا لتاں گھوڑے دیاں چھڑ دتیاں پھر پچھوں نسیا لتاں پھر پھڑیاں گئیاں ہن ادھروں لتاں گھوڑے دیاں پھڑی جیاں نے آقا فرماؤندے نے سراقا تو ساڈے پیچھے نٹنا ہے اسا تیرے ہاتھ وچ کسرا دے کنگن پاوے نے توجہ نہیں کیتی کی دے کنگن پاوے نے ذرا ایتھے گل تے غور ہوے توجہ نہیں کیتی ہال کسرا دے کی پاوے نے کنگن کسرا بادشاہ کافر سی او دا ایک من دا تاج سی تاج کنے من دا ایک من دا او سر تے تاج رکھدا ہوندا سی سونے موتی تے چاندی تے رکھدا کینج ہوندا سی او سر تے نہیں سی اے مطلب چوک کے لگا پھردا او تے دی مصیبت کی اے من پورا سر تے پیا ہویا عذاب ہی اے نا توجہ نہیں کیتی او جتھے بیٹھنا ہوندا سی نا ان کرسی تے اوتے او تے تاج بنیا ہویا سی پورے من دا سونا چاندی موتی لگے تے جناب تھلے اوندی کرسی تے جا کے بیٹھ رہنا او تو تاج کھلوتا ہونا ہاں جی ایک من دا تاج پاوندا سی تے ایتھوں تک کنگن سونے دے نال بھرے ہاں جی تے ہن صدکے جاواں محبوب خدا نے فرمایا سراقا اسا کسرا بادشاہ دے کنگن تیرے ہاتھ وچ وینے محبوبا تیریاں اداواں تو صدکے ادھروں تے مکہ اپنا وطن چھڈ کے جانا ہے پیا وطن چھڈ کے تشریف لے جا رہے ہیں تے کسرا بادشاہ دا علاقہ قبض جڑا ہے او جناب اس دے علاقہ کی تھڈو ہتھاں تے جا پڑے زمین کی اوئے ہمیشہ ہاتھ دے وچ آئی شے وہ بہت ہی بندے دے قدرت اور قبضے وچ ہوندی ہے یار اے فلانی ہاتھ تو دور پئی ہور گل ہے ہاتھ دے وچ آئی ہور گل ہے پاک نبی نے فرمایا او سراقا میں دے تیرے ہتھاں وچ کسرا بادشاہ دے کنگن پیا وینا کی مطلب نبی پاک نے اودوں دسیا کسرا اپنے ہتھاں دے کنگن دا مالک نہیں محمد جنہ او دے کنگن دا مالک بنیا سرکار نے دسیا ہے جیڑی شے کسرا بادشاہ دے حق وچ پئی وہ خود اس چیز دا اونا مالک نہیں جنہ محمد دور رہ کے مالک توجہ نہیں کیتی توجہ نہیں کیتی ہاتھ دے وچ پئی دا اونا مالک ہو جنہ دور بہ کے صدقے جاواں میرے پاک محبوب سرکار نے کسرا بادشاہ دے کنگن دے بارے سراقاں نوں فرمایا سراقا حیران ہو گئے کی بن گیا ہے میں کون تے کسرا کون اجی دنیا دا بادشاہ دے فارس دا میں کیویں کنگن پاواں گا او وقت آیا کسرا بادشاہ دی حکومت جاندی رہی بادشاہ حضرت فاروق کے عالم بنے کنگن آئے حضرت عمر بن خطاب نے اٹھائے فرمایا سراقا سونا مرد واسطے حرام ہے پر میں نبی دے موجے دی تصدیق واسطے تینوں پوانا ہاتھ پھرا کر ہاتھ دے اندر کنگن میرے پاک نبی دے یار نے پوائے اوے خدا دے بندیا جیڑا محبوب مکہ چھڈیاں ویکھن وچ بے وقوف سمجھن گے کئی بے وقوف سمجھن گے ڈر دے مارے جا رہیا وے کئی سمجھن گے رہن پیچھے نہیں دیندے تا کیا جاندا ہے اوے بے وقوفا نبی تے رستے سفر دے اندر کسرا دی شاہی دی بادشاہی وکھائی نبی پاک سرکار دے مکہ چھڈن تے لک لک کے جان تے حکمت سی میرا نبی جاندا سی میں رب دا محبوب جے مینوں اینا ہاتھ چلایا رب سونے نے مکے دیاں وادیاں نو پیڑ کے رکھ چھڈنے رب سونے دے پاک محبوب رحمت کیتی اے جہل بے وقوف نے مینوں نہیں سمجھ دے ہن میں لک جانا اینا دے ترس کھانا وہاں کیونکہ اینا دیا نسلان دے وچوں صحابہ پیدا ہو بنگے توجہ نہیں فرمائی اے عام گلے اے سباکے نو بیان ہوں دیا جناب لوگ کی بے وقوفے سمجھ بہن دینے اگو بیان کرنا رہے دی غلطی بھی ہو جی ہو جاندی ہو سمجھ دینے جناب نبی پاک ڈر دے مارے جا رہے سر یاد رکھنا جنہیں کسے نبی دے بارے ڈر دے سمجھے سمجھیا فلانیا تو ڈر دا سی ایمان تو کھارے جو جاوے گا خدا دی قسم کر کے آنا پاک نبی دے اندر ڈر کتے آوے جدے تے نبی نگاہ کرم چا فرماوے اس فرید ورگے دے اندر ڈر نہیں رہی تھا کار ڈر کیویں آ سکدا ہے توجہ فرما میرے پاک نبی سرکار نے اوندیا مٹھ مبارک قبضے کیتی مٹی مبارک دی مٹھ قبضے کیتی حضور سرکار نے ادھروں مٹھ مبارک پھڑیے ادھروں آواز آئیے محمد نے کائنات اج کوئی دنیا دی اے ہو جی خطے جناب ہاں جی علاقہ نہیں دنیا دا خطہ نہیں کوئی علاقہ نہیں کوئی ایسی جگہ نہیں جتھے محمد پاک سرکار نے قبضہ نہ کیتا ہوے اے حضور سرکار دے توجہ فرما ادھروں سجدہ فرمایا ہے سجدے واسطے کچھ شرطاں ہوندیاں نے پلیت سجدہ نہیں کر سکدا جے پلیتی دی حالت سجدہ کیتا جاوے بندہ کافر ہو جاندا ہے پاک ہونا ضروری ہے رب دے پاک محبوب جب پاک ہونا ضروری ہے, پاک ہونا ضروری ہے. رب دے پاک محبوب جمدیاں سجدہ کر وکھایا ہے, رب نے دسیا ہے میرا حبیب تے جمدیاں ہی پاک آیا ہے. اس واسطے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار آپ دا پیشاب مبارک بھی پاک سی. امدت القاری شرح بخاری, ہاں جی شرح بخاری دے اندر امامانی وغیرہ امامان نے لکھیا ہے, حضور سرکار دا پیشاب مبارک خانہ مبارک بھی پاک سی, خون مبارک بھی پاک سی. اما عائشہ صدیقہ فرماؤندیاں نے جدو محبوب خدا پخانا پھر دے سن کسے زادے زمین منہ کھول کے پخانا وچ لے لیندی سی تے کستوری دیاں خوشبواں اٹھدیاں ہوندیاں سن. راگ سبحان اللہ, لوک ناراگ سبحان اللہ. صدقے جاواں میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے آقا نامدار دا پیشاب مبارک کئی صحابہ نے پیتا ہے, کئی حضور سرکار دا مبارک بھی پیتا ہے. حضور سرکار آوندے ہی پاک سن, آوندے آئی پاک سن. ذرا توجہ نال سمجھی, دوجی شرط اے وے سجدے واسطے سجدے دی حقیقت جاندا ہوے. جے سجدے دا پتہ ہی نہیں ہن میں تے پتہ نہ ہوے سجدے دا تے میں کتھے رکھی کھڑا ہاں سر متھا رکھن دی بجائے تو سجدہ ہو سی کہ پتہ ہے. بولو بولو یا جنہ کئی پہلے ساڈے ہوندے ہیں انہاں سجدے دا پتہ کون تو ٹوٹنی ٹوٹنی رکھن دی نماز نہ پڑھنا. کچھ بیچارہ پھسا کھڑا ہو گیا, ترقی یافتہ بھی نہیں. ہوں انہوں پتا تو ہوتا کوئی بھی سجدہ کیویں کرنا, وہ ٹوٹنی ٹوٹنی جاننا یہ کی آدھے جاتے چوٹی یہ سر کے چاند نے ٹوٹنی وہ ٹوٹنی سرکار رکھی کرے ہوتے ہیں سجدہ ہوتا ہے متھے ٹیکن توجہ نہیں کیتے ہوتے کہ دن ہوتا ہے اس واسطے خواجہ قمر الدین سیالوی رحمتہ اللہ نام سنیا سیال شریف والے والا آپ سرکار پھڑے گئے مکہ شاہ انہاں آکھیا تو چمنا پیا تو ہے مشرک. آپ نے فرمایا وہ لے گیا انہیں آپ نے پھڑ کے سیدھا جج دے کول. جج کہنے لگا جی تو تے چمدا سا پیا تو تے سجدہ کرنا مشرک ہے تو پکا. آپ نے فرمایا اچھا سزا تے مینوں بعد وچ کریا نے پہلے میں دو رکعت نماز تے پڑھ لیا. انہاں آکھیا ٹھیک ہے جی پڑھ لو. آپ سرکار نماز پڑھن لگے نا تے نماز پڑھدے زمین تے جدو سجدہ کرن لگے نا تے سجدہ کرن دی واری زمین نو چوم کے تے اٹھ پین ہن دور کار پڑھ کے سارے ہو کے جدو جج دے کول گئے انہیں آخیا ہے گل کرن والی تو نماز پڑھی ہے کہ مذاق کیتا ہے. میں آخیا بھی کیوں آ کہ تیرا تے سجدہ نہیں ہویا تو چوم کے اٹھ کھڑوتا تیرا تے سجدہ ہی نہیں ہویا تے فرمان لگے ایتھے نہیں ہویا تے نبی پاک دے روضے نو چومدے سجدہ ہو گیا. توجہ نہیں کی تھی سبحان اللہ. آقا سبحان اللہ فرمایا اس سے سجدہ نہیں خدا دے بندے سجدہ ہوندا متھے وضع الجبات علی الارض پیشانی کو زمین پر رکھنا یہ سجدہ ہے. توجہ نہیں کی تھی سبحان اللہ. ہن پاک نبی سرکار نے اوندے سجدہ فرمایا معلوم ہویا میرے نبی نو سجدے دا تے اوندے ہی پتہ سی اوندے ہی خبر سی. اس واسطے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ دے حوالے دے نال تفسیر روح المانی شریف وچ لکھیا ہے اللہ نے اجمالا قرآن نبی پاک نو پہلو ہی دے چھڈیا سی تفصیلا زمین تے نازل فرمایا ہے. پاک نبی نو اجمالا اے اس بندے دی گل جے تساں اس بندے دا نام پاک نہیں سنیا شیخ اکبر وہ بندہ ہے انہاں دی شان پوچھنی اُتے تاجدار گورڑا دے کول پوچھ مہر علی تاجدار گورڑا دے کول آپ ملفوظات تے مہریا وچ لکھ دے نے فرمایا اے جڑے بزرگ نے نا شیخ اکبر انہاں دے والد صاحب دے بچہ نہیں سی ہوندا تے گئے غوث پاک میراں دے کول عرض کیتے حضور بچہ کونی مہربانی فرماؤ. غوث پاک سرکار نے فرمایا بچہ جو تیرے کونی اتھے لاؤ محفوظ تے پر اس طرح کرنے ہیں میری کنڈ چک بچہ ہے. اے پیر میرے علی شاہ سرکار نے ملفوظات میری آج لکھیا فرمایا میری کنڈ چک بچہ ہے تو میری کنڈ نال کنڈ جوڑو وہ میں تن دے دے سب کے جاوا غوث پاک کا تیری شان تو سب ترا روک لڑا کے نا سبحان اللہ اے ایمان نال میں دم کرنا کئی وارا دم کرنا نا میرا صرف دم کی ہوندا یا شیخ عبد القادر جیلانی پھوک مارنا اللہ دی مہربانی نال بیماری ٹر جاندی تے کئی وارا آپ نے کانڈرل آئی تھی بچہ فرمایا لائے آسان تن دے دیتا ہے او بچہ شیخ اکبر جنہ دی کتاب ایک فتوحات مکیہ ہے تے ایک فصوص الحکم ہے جڑی اللہ دے ولی کاملین ہی سمجھ دینے اُرا پڑھا دے تیرے میرے برگے انہوں نے سمجھ دینے اے جنہ دے بارے جنہ کتاباں دے بارے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دے خلیفہ فرما دینے میں نظام الدین اولیاء محبوب الہی دے دربار تے گیا تے مراقبہ کر کے ویکھیا تے خواجہ نظام قبر شریف ہے جو فتوحات مکیہ تے خصوص الحکم شریف مریداں نوں پڑھا رہا ہے قبر شریف او شیخ اکبر فرماؤں دے نیتا یا میرے پاک نبی سرکار نے آن دیا سجدہ فرمایا ہے تریدی شیخ سجدہ واسطے ضروری ہوں دیئے سجدہ کنوں کیا کرنا ہے جاننوں کرنا ہے سورج نوں کرنا ہے معبود کیڑا ہے مسجود کیڑا ہے جنوں سجدہ کیتا جاوے محبوب خدا نے آن دیا سجدہ کیتا ہے کنوں کیتا سی بولو چاند نو کیتا تھی یا سورج نو ماذ اللہ کنو سجدہ محبوب خدا نے کیتا ہے سجدہ کیتا ہے رب نو معلوم ہو یا حبیب خدا آن دے ہی دس ہے امتیو میں رب نو جاننا میں رب نو پشاننا ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹਬੀਬ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਬ ਨੇ ਆਲੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਏ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਪਾਕ ਮਹਿਬੂਬ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਾਈਏ ਅੱਜ ਕਈ ਜੇਬ ਕੁੱਤਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜੇਬ ਕੁੱਤਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਮਾਨ ਦੇ ਵੀ ਜੇਬ ਕੁੱਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਕਵਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚਮਗਾਦੜ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਖੇ ਨਬੀ ਕੋ 40 ਸਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਨਬੂਵਤ ਮਿਲੀ ਤੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾ ਇਧਰ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਕਾਰ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਬੂਬੇ ਖੁਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਮਕਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਸੀ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਰਾਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਕੱਚਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਛੱਤ ਛੜੀਆਂ ਦੀ ਸੀ कैफियत शेर समझा देवा छड़ियां दी छत आई शतीर हन खजूर दे देखती सी दुनिया आके जलवे हजूर दे राग सुभान अल्लाह छड़ियां दी ਜ਼ਕਰ ਕਹਦੇ ਛੜੀਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਆਈ ਸ਼ਤੀਰ ਹਨ ਖਜੂਰ ਦੇ ਵੇਖਦੀ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਕੇ ਜਲਵੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜਲਵੇ ਔਰ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸਰਾਕੀ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ ਸਿਰਾਲਾ ਕਬਾਲ ਦਾ ਲਾਲ ਦਾ ਓ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਆਮ ਨਾ ਦਲਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤੇ ਕਾਟ ਭੰਨ ਆਕਾ ਤਕਬਰ ਗਰੂਰ ਦੇ ਵੇਖਦੀ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਕੇ ਜਲਵੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜਲਵੇ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ توجہ فرما میرے پاک نبی جس مکان جائے نے او دی کیفیت دے وے تے شان کی وکھائیے ہزاراں میل دور کسرا بادشاہ دا محل سی بولو بولو بادشاہ دا محل سی بڑیاں موٹیاں دیواراں تے بائی اوندے کنگرے بائی کنے بائی اوندے کنگرے بنے نے اس محل نو زلزلہ پچھاڑ آیا اور کسے دے مکان نو تیر نہیں آیا صرف اونے کے حصے تے جننے کے حصے تو دا محل زلزلہ آیا ہے کندہ پاٹیاں نے کنگرے چودہ ہیٹھاں ڈگ پئے کنے بول کنے سن ہن ان دے وچ کی راز ہے چودہ کنگرے ڈگے کنے چودہ کنگرے ڈگے ان دے وچ کی حکمت ہے قبلہ ویکھن وچ کنگرے پے ڈگدے نے حقیقت وچ ایک ایک بادشاہ تے گردا ہے کسرا بادشاہ دے صرف اور صرف تبیر سرکار نے ایس کمت کی حکمت رب نے ایڈی شان کیوں وکھائی کنگرے بادشاہ دے محل دے کیوں گرائے نے میرا رب جاندہ سی کئی جماعتیں ہو جیاں اون گیاں جڑیا کھنگے ہم بالکل کسی کو کچھ نہیں کہتے ہم صرف مسجد میں نماز کی طرف لے جاتے ہیں ہم تبلیغ کرتے ہیں ہم کسی حکومت میں مداخلت نہیں کرتے ہم غیر سیاسی سے لوگ ہیں ہم کسی کو نہیں چھیڑتے ہم میٹھے میٹھے لوگ ہیں ہم بالکل کسی کو کچھ نہیں کہتے اسا جتھے کوئی لگا ہے لگ گئی رہے اسا کسی نو بادشاہ نو بالکل کچھ نہیں آندے ہم غیر سیاسی ہیں مداخلت نہیں کردے کسی نو کچھ نہیں آندے چھیڑتے ہی نہیں پھر اتو آکھن گے کہ ساڈا مشن محمدی ہے ہمارا مشن محمدی ہے رب سونے نے ہو جا جھوٹیاں دے رگڑے پٹ کے پہلے دن ہی دس چھڈیا ہے او جھوٹیاں تساں کسے نو کچھ نہیں آندے بادشاہاں دی حکومت اج مداخلت نہیں کردے اتو آندے جے ساڈا مشن محمدی اے میرے محمد دا مشن تے پہلو دن نہیں بادشاہ دے محل نو ہاتھ پائی کڑے اگو حضور وی جان دے سن کہ میری امت جڑی اے وی آکھے گی مولوی جی سیاسی کو مسیتاں وچ تختیاں لکھ کے کھلوتے ہون گے مسجد میں سیاسی گفتگو کرنا منع ساڈا نبی تے اوندے بادشاہ دے محل نوں لائی کھڑا توجہ نہیں کیتی ہلایا سبحان اللہ سرکار نے فرعون دے گاٹے دے لات رکھی اوندے فرعون دے گاٹے دے لات جا رکھی ہے آ پیر مبارک جا رکھیا ہے نبی پاک سرکار نے صدقے جاواں میں محبوب خدا نے دسیا اے امتیو میرا مشن ہے وے جتھے فرعون بیٹھے ہون گے میں انہاں دے گاٹے بند دیاں گا تا میرا پاک حسین یزید دے مقابلے نکلیا پھردا سی کیونکہ سبق نانے دے یاد کری پھردا توجہ نہیں کیتی ذرا ذوق نال آکھ سبحان اللہ اوے ساڈی بھولی قوم انہاں لفظاں دے اگر گند دا پتہ لگ جاوے اکھے جی بالکل ہم کسی بادشاہ کو کچھ نہیں چھیڑتے بالکل مولوی جی میں اگلے دن ایک بس واپتا دی بس ویکھی واپتا دی لاہور دے اندر ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੇਟ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਖਬਰਦਾਰ ਦੀਨੀ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਨੀ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਬਲਾ ਮੁਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੀਏ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੰਜ ਕੁੱਟੀ ਚ ਨਾ ਦੀਨ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਰ ਕਫਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਹਾਂ ਸੁਣਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਕਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਖੇਗਾ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖੱਤਰੀ ਸੀ ਹਾਂ ਉਮੜੀ ਹੀ ਕੋ ਨਾ ਤੀਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਆਏ ਹੈ ਯੂਰਪ ਦੀ ਤਰਫ ਸੇ ਕਫਰ ਭਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ ਮੂਮਿਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਮਝੇ ਜਹਾਂ ਕੋ ਬੈਠੂਗਾ ਜਾਂ ਤੀਨੀ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ کڑی کڑی گل سمجھاواں راگ سبحان اللہ سبحان اللہ کلندر اقبال تو پوچھ کلندر لاہوری تو پوچھ علامہ اقبال نے جدوں ایہو جی گل سنی کہ اسلام کا شاست سے کیا تعلق ہے. علامہ اقبال فرماؤ لگے ہوئے بے وقوف ہو, ساڈا رب نے جدو خمیر گنیا سی, رب نے جدو ساڈا خمیر گنیا ہے اس خمیر دے وچ سیاست رکھ چھڈی. کیویں آکھے ویکھنی تے صدیق نو ویکھ, ویکھنی تے عمر بن خطاب نو ویکھ, ویکھنی تے حضرت امام علی پاک مشکل کشان ویکھ. خدا دے بندے آسل کے جاواں, میرے پاک نبی سرکار نے آندیاں آندیاں رب وحدہ لا شریک مولا نے دسیا میرا حبیب آیا اسے واسطے وے اے بگیار جڑے بیٹھے نے بکریاں نو کھاون والے, نہر جڑے بیٹھے نے سرکے جنہاں نو ناراں دے نے, جڑے میری مخلوق غریب مسکین دے اوتے ظلم ستم کردے نے, ہاں جی لٹ لٹ کھاندے نے تے محل اپنے پے جوڑ دے نے. میرا حبیب آیا ایہو جاندے گاتے مروڑے گا, ایہو جاندے گاتے مروڑے گا. تائیں میرے پاک جدو مدینے دے اندر تخت بچھایا ہے, بادشاہاں نو چٹھیاں لکھیاں نے, بادشاہاں نو لکھے نے, میرے آقا انعامدار نے کسرا نو لکھیا, قیصر نو لکھیا, ہاں جی شاہ ہرقل نو لکھیا, ہر کسے بادشاہ نو لکھیا, لکھیا خبردار میرے آقا انعامدار نے خط مبارک لکھے تے مضمون کی سی, محمد بن محمد رسول اللہ کی طرف سے السلام علی من اتبع الہدا, سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کے پیچھے چلے. ہاں حضور سرکار کافر نو انجنی سنا تے نہ چاہے دیا السلام علیکم کافر نہیں اکھدا, توجہ کیتی السلام علیکم نہیں اکھدا, اگر کافر کوئی سلام کہہ دے تے اونوں وعلیکم السلام بھی نہیں اکھدا, اونوں صرف اکھدا وعلیکم, توجہ کیتی. تیرے تے جو کچھ علیکم با علیکم جے دے تسا حقدار جے تواڈے تے اوہی ہوئے, تسا کہو گے چشتیا اے جڑیا گلا کرنا ہے پیا یہ تو برادری کے خلاف ہے, یہ تو برادری کے خلاف ہے, ہم تو بغیر مسلم تو برادری بناتے ہیں اور تو کی بات ہے, بیا سا دے برادری بڑائی کھڑے آدھے تو جناب آج برادری دے خلاف دے بولنا ہے, وہ مسلمان دی برادری کافر نہیں, کون ہوندے نے ہاں مطالعہ پاکستان ہے وہ لکھا غیر مسلم بھائی. ایک ڈائریکٹر تعلیم مل گیا میں لاہور, میں ایک پیر لے گیا مناظرے واسطے, ڈائریکٹر تعلیم دے نال تعلیم دا پورا ڈائریکٹر پنجاب کا, اس بلا کے بٹھایا بچشتی ہے بڑا خلاف ہے تیندرا بحث کرا دیا, وہ میں گیا تو میں کہیا وہ آندا ہاں بھائی تو کیوں خلاف ہے, میں کہ جی مطالعہ پاکستان مقالہ پاکستان دیکھو تے اس وچ لکھیا نے بھائی غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں سکھ ہندو عیسائی, وہ میں نے کہا ہے کہ لا اس میں کیا ہے, سب آدم کی اولاد ہے, تو آدم کی اولاد ہونے کے ناطے سے سارے بھائی ہیں, انہوں نے کی پتا اب میں کس مولوی نال کر گل کرنا ہے, انہیں اگوں میرے کی سوٹا مارنا ہے, وہ تو اپنے حساب سے تھنے کھانا پتر بنیا بیٹھا جی, میں بات میں نہ جواب کر میں کہ کلا اچھا سب بہن آدم کی ایسی اولاد ہونے کی ایسی سب بہن بھائی ہیں, جی بہن بھائی ہیں, میں کہ قبلہ جڑی امیت تے بچن نال انڈیا اچ کنجری نچدی او جناب دی باجی او تے تو او چھٹ گئے تے مولوی, میں کہ قبلہ او نرال ہوئے اے کی بدتمیز, میں کہ قبلہ کوئی گل نہیں او وی تے آدم دی تھی بیٹے مو بے ایمان ہونا کہ مراد انما المؤمنون اخوۃ, قرآن یہ فرماتا ہے مومن صرف بھائی ہے, توجہ نہیں کیتی اے سبحان اللہ, کون بھرا نے کہ یورپی برادری سمجھ پکا منافق نہ مراد کی یہ, اور توجہ کے نال سمجھ لے صدقے جاواں میرے پاک نبی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوندے ائی جڑا پیغام دتا ہے, ہن جے ویکھیں مینوں ایک کہندا ہے میٹھے میٹھے کسی کو کچھ نہیں کہتے, میں کہ قبلہ ہم کھوڑے کھوڑے ہیں, ہاں جی ہم سب پکا ہاں, کہ کیوں میں کہ حضور فرماندے ہیں الحق مر حق کوڑا ہوندا ہے, حق تسی آپ ہی آندے دے سچ نو مرچاں دے جھوٹ نو گڑ آندے ہوندے ہو کہ نہیں, تے جدوں اسا کہ میٹھے میٹھے ہیں تے مڑ تے اسا بن گئے, تے بچ کی دی مڑ بن گئے جھوٹے, تے جھوٹ ہوندا ہے گڑ وانگو میٹھا تے سچ ہوندا ہے, ha ha ha. دعا کر اللہ حق سچ والا بناوے آکھ آکھ آمین مسلمانا کون بناوے رب حق سچ والا بناوے قبلہ سان ضرور کوڑے آئے حضرت ویس کرنی دے کول جدو حضرت عمر تے علی گئے اس عاشق دی گل سن عمر تے پاک علی گئے لے حضرت ویس کرنی دے کول گلہ ہویاں پوچھ دے لے ویس خیر کلہ اونٹ چار دا پھر دے ویس فرماؤں دے لے یارو حق کا کھدا رہا ہاں یار چھٹ گئے لے سچ رکھ رہا سنگی دور ہو گئے لے پر صدق کے جاواں اے جھوٹے سنگی دور ہو گئے محمد پاک جیسے سنگی بن گئے لے عمر تے علی جیسے آج تر کے آئے کھڑے لے آکھے دعا کر نبی فرمائے میری امت دی بخشش دی دعا اوے اس کول کراویا جے ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕਮਤ ਕੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕ ਨਬੀ ਖੁਦ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਉਐਸ ਦੀ ਦੁਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਦੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁਬਾਰਕ ਖੁਦ ਉਮਰ ਤੇ ਅਲੀ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਤੇ ਪਾਕ ਉਐਸ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾ ਰਲੇ ਨਬੀ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾਏ ਉਐਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਲਾਮ ਵੀ ਦਿਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜੇ ਨਬੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਸੁਨਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਣਾ ਨਬੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਏ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਨਤ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਚੇ ਮਰਦ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁੱਚੇ ਮਰਦ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਰੱਬ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਮੰਨਦਾ ਏ ਇਹ ਪੱਕੀ ਖਬਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਹਬੂਬੇ ਖੁਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਪਾਕ ਦੇ ਜਲਵਿਆਂ ਤੇ ਅੰਮਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮਸ਼ਰਕ ਮਗਰਬ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ مشرق و مغرب میرے سامنے روشن ہو گئے لے صدقے جاواں محبوب خدا دے نور مبارک جسم مبارک وی نور سی علم مبارک وی نور سی قرآن دین وی نور سی تائیوں ہی اوندیاں اینا جلوہ ظاہر ہویا ہے مشرق مغرب روئے زمین نبی پاک دیاں ماواں نے ویکھ لئی سی حضرت شفا نبی پاک سرکار دی دائی پہلی انہاں سی انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف دی اماں سی آپ فرما دیئے نے میرے ہتھاں تے بیٹا ظاہر تشریف لے آئے تے میں ویکھیا ایسا نور چمکیا کہ مشرق مغرب میرے سامنے لایا اللہ صدقے جاواں محبوبات تیری پیدائش تو دراک کسے سبحان اللہ ہن گل کرن لگے توجہ نال سمجھی توجہ نال سمجھی ایک کے محبوب دی ولادت یہ ولادت تک کے معنی ہوندا جمنا پدائے توجہ نے کیتی ایک کے ولادت ایک کے رسالت ایک کے رسالت ولادت دیاں گلاں سنیاں نے توجہ نے کیتی رسالت کی ہے رسالت اللہ تعالیٰ دے احکام دا او اعلان ہے جڑا مصطفیٰ نے آن کے کیتا ہے دوسرے لفظ ہے رسالت شریعت رسالت کی ہے رسالت شریعت ایک کے ولادت ایک کے رسالت ان سن لے مومن ہوئی جڑا ولادت تے وی خوش ہوے تے رسالت تے وی خوش ہوے کمائی توجہ فرما مومن دی نشانی ہے ولادت تے بھی خوش ہوے گا تے رسالت تے بھی کی مطلب جد گلاں سنے گا پیدائش دیاں اودوں وی جدوں گلاں سنے گا رسالت دیاں اودوں وی گلاں سنے گا شریعت دیاں ہن توجہ فرما دو ٹولے اس لیے بنے کھڑے نہیں ایک ٹولا ایسا ہے جڑا ولادت تے غم کردا ہے ولادت دیاں گلاں نہ سندے نے تے نہ سناوندے نے انہاں آکھیا بھی ساڈا تے دے نال کر لے اے ٹولا ہے وہابیاں دا کناں دا ولادت پیدائش مبارک گل سن کے تے خوش تساں تے ہوندے نے نا ہوئے نہ اینا کچھ تانوں موج ساتھ سنایا تے حضور دی اے پیدائش دیاں گلاں سن بولو بولو اے سن کے خوش ہوئے نے ہن توجہ رکھی ایک ٹولا ہی جڑا ولادت دیاں گلاں سن کے تے خوش نہیں ہوندا دوسرا ہوے جڑا رسالت دیاں گلاں سن کے خوش نہیں ہوندا او دا پوچھا ولادت واسطے جدو پیدائش دے معجزے ذکر کرو او خوش وی ہون گے داد وی دین گے او چھٹی دا اعلان وی کرن گے اج چھٹی ہے میلاد پاک دی اج چھٹی ہے میلاد پاک دی اعلان وی کرن گے میلاد مناون گے وی صحیح سارا کچھ کرن گے لیکن جدوں کل رسالت دی آوے گی انہاں دے متھیاں تے وٹ پھرن لگ پین گے ٹھڈ وچ وی وٹ پھرن لگ پین گے پھر آکھن گے پتہ نہیں مولوی کیڑے پاسے تے جاواں توجہ ہن سن لے جڑا نبی دی ولادت تے خوش ہوے خوشی دا اظہار کرے جڑا ولادت تے خوشی دا اظہار کرے تے جدوں رسالت دی گل آوے پھر بوتھا اتر جاوے غم وچ مبتلا ہو جاوے سمجھی اے ابو لہب دے نال دئی ہاں ابو لہب کون تو اور سمجھئے میں دیکھے ہیں ابو لہب بھی میلاد کیتا ہے کیتا ہے کہ نہیں ایمان نال دسو جدوں پیدائش دی خبر انہوں اپنی تے خوش ہویا تے میرے بھتیجا پیدا ہویا ہے بھرا دا پتر تے خوش ہو کے انہیں انگلی دے اشارے نال لونڈی آزاد کیتی جنہوں ہونا تھا لونڈی نہیں آکھ سکتے وہ میرے محبوب دی اماں ہیں دودھ پلایا ہے حضرت سیدہ طیبہ پاک سلام اللہ علیہا دراز سبحان اچھا ہن اس کی تھی خوشی جدو پیدائش دی خبر پہنچی تے خوش ہویا ہے جدو رسالت دا نبی اعلان فرمایا ہے تے پھر آندا ہے نعوذ باللہ ٹٹ پین تیرے ہاتھ محمد ہن گل سمجھیے خدا دی قسم کر کے آنا تینوں دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی کر دیواں سن لے غور نال سن لے تو ایویں ہر کسے میلاد والے نوں جنت وار کے ٹر جاندا ہے اے سن لے اس میلاد منائی خوش ہوئے جنت نہیں جا سکیا بخشش نہیں ہو سکی بھاویں انگلی دے وچوں ضرور اونوں کچھ ملدا ہے لیکن قرآن نے تو دے خلاف پوری سورت اتار چھڑیے سیسلا نارن ذات لہب اللہ اندہ ہے شولے مار دی آگ کے تر جاوے گا اللہ اندہ دور بھی نہیں نیڑے آلی گا اللہ باقی دے یعنی جان کے بعد اتنا انہوں میں قبر تر ساتھ دینا اے ولادت تے خوش ہویا ہے تے رسالت تے کی تو پاک نبی سرکار نے حکم اتریا محبوب اپنے قریبی رشتہ داراں نو ڈراؤ کی کرو اندر عشیرت کل اقربین اپنے نیڑے والے رشتہ دار کیونکہ قریبیاں دا حق چوکا ہوندا ہے نبی پاک سرکار اعلان فرمایا پہاڑ دے کھلو کے فرمایا قریشی آ جاؤ قریشی آ گئے فرمایا اس پہاڑ دے پچھوں بڑا بڑا لشکر فوج تواڈے تے حملہ پئی کردی میری گل منو نا کیا محمد تو تے ہے سچا تو تے کدی جھوٹ بولیا ہی نہیں سرکار نے فرمایا مڑ میں تانوں آنا کہ اللہ دا عذاب جے آن والا اندر تو بچ جاؤ تے مینو رسول منو تے میرے پیچھے چل جائے ابو لہب اٹھیا او لونڈی خوش ہو کے عذاب کیتی کھڑا سی تے میلاد منائی کھڑا سی اٹھیا تب تبن لاکا و تم برباد ہوئے نعوذ باللہ من ذالک حضور پاک ہلاک نعوذ باللہ ہوئے تو ایسے کام نہیں بلایا ایتھے بھوکیا رب نے جواب اتاریا تبت یدا ابی لہب اللہ تب سوجہ نہیں کیتی سورت قرآن بھی پوری نازل ہوئی رب نے فرمایا ہتھ ٹوٹ پیر ابو لہب دے وقتب اور حراف ہو گیا ہے ما اغنا عنہ ماله وما کسب انہیں جو بھی کمائی کیتی ہے این دی کوئی ایو نہیں بچا سکے گی جدو میں نے پھڑ لیا اور سمجھی گل آئی ولادت دی خوش ہوا کھڑا سی گل آئی رسالت دی موت آ گئی تے غم منائی کھڑائی اے ابو لہب دا ملاد ہے منا کے بھی جھن بن گیا کھڑائی ملاد ہوتا ہوے گا جے ولادت سنے ولادت سنے تے ٹھر جاوے تے شریعت سنے تے ٹھر جاوے جڑا شریعت دی گل سنے تے متھے تے وڈ پاوے دل وچ وڈ پے اندرو ٹڈ پیڑ ہووے تے اُتو آکھے ہن مولوی جی ہن اے گلاں نہیں چل سکدیاں ہن نواں دور اے ہن تے جدید دور وچ جدید بات اے نبی دے حکم دی گل اے سمجھ لے یہ چھٹی کراوے میلاد دی تے سمجھی ابو لہب دی برادری اے کیڑی برادری دا اے ابو لہب دی برادری دی خدا دی قسم کر کے آنا جے نبی سرکار دی شریعت دا انکار کردی حضور سرکار دی شریعت دی گل سن کے خوش نہ ہوے مومن ہوے مومن ہوے ادرو نبی دے دین شریعت دی گل آوے سینہ ڈردا جاوے کیونکہ اصل احسان رب نے اصل احسان تے نبی دے صدقے ایو اسلام والے کیتا ہے اس اسلام دے صدقے ہی اساں جنت جانا ہے نبی پاک دے حکم قریش مکہ دے گھر وچ آئے نے نبی پاک دے گھر آئے نے پر ابو لہب تے ابو جہل ورگے جہنم گئے پے نی خدا دی قسم کر گیا نا اے بڑا کتے دی موت مریا سی ابو لہب اے دی آئی سی اس نام مراد نو سر دے اندر ایک بی بی نے سوٹی ماری ایسا زخم ہویا زخم ایسا ہویا ایدی اولاد دے پتر یہ نو سٹ گئے پتر دے نیڑے ہاتھ نہیں سن لاندے مت بیماری سانو چمبر جاوے سانو چمبر جاوے سیک سیک کے مریا ہے سیک سیک کے مریا ہے اینو دفنایا بھی نہیں گیا کیویں کیتا گیا سی اینو کند نال تیر کے اوتے پتھر پا دتے گئے سن دیتے گئے سن نبی سرکار دی رسالت نال جے عداوت رکھی شریعت نال عداوت رکھی بخشش نہیں لے سکیا جنت نہیں لے سکیا میلاد او دئی میلاد ہوندی جڑا میلاد تے وی خوش ہوے نبی دی شریعت تے وی خوش ہوے حضور دی شریعت سنے تے ٹھر جاوے نال عمل دے اوتے زور رکھ دےوے نبی دی تابعداری تے رہی محدث دہلوی ورگے کر دینی توجہ نہیں فرمایا خدا دی قسم کر کے آنا میں بڑا زمانہ روانا پھردا رہندا جے میں ویکھیا میلاد منانے والے سین لیکن جدو نبی دی شریعت دی گل آندی اے اس لے انہاں دے جناب حالات بدل جاندے نی دل دیاں کیفیتاں بدل جاندیاں نے مٹھے دیاں کیفیتاں بدل جاندیاں نے انہاں دے پھر چہرے دے حالات بدل جاندے نے یا پھر زبان نال ہی بک پیندے نے زبان نال ہی بک پیندے نے مولوی جی اے جناب جڑے اے گلاں جڑیاں او کردے جے پے جے غیرت دی کرو تے مر جان جے کہ جناب نبی سرکار نے شریعت مطہرہ حضور دی دو حصیاں وچ تقسیم ہوندی سن لے حضور دی شریعت دو حصے تقسیم ہوندی ائی ایک عوامر دوسرے نواہی عوامر انہاں نو آکھیا جاندا ہے جنہاں تے جنہاں نو کرنے دا حکم آیا ہے نواہی انہاں نو آکھیا جاندا ہے جنوں جتھوں نبی پاک نے روکیا ہے جتھوں شریعت منع پہ کر دی ہے ہن معجزے سا معجزے سن لینے خوش ہونا بڑی سوکھی گل ہے کیونکہ او نفس دے خلاف نہیں نبی دی شان ہے نفس اپنے دے خلاف نہیں جاندے جدوں نبی پاک سرکار جنہاں گلاں تو روکیا ہے او گلاں ہون پھر نفس نو وٹ پیندا ہے اندروں مروڑی کھاندا ہے ہائے اے میرے خلاف کدے پیا جاندا ہے سر کٹے آنکھیں نہ مرادا میں تینوں نبی دی شریعت تو قربان کر دے ماں گا پر حضور دی شریعت پھیر سکدا پھر سمجھی اے دا ملاد رب دی بارگاہ وچ قبول ہوئے گا سمجھو نہیں فرمائی سمجھو نال سمجھیے درویش مزید دی وضاحت تھوڑی جی کر دیں بولو راک بنا سبحان اللہ مزید وضاحت کرنا قبلہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں رسالت آتا بولو بولو کیا آخر دینے رسالت آتا اس رسالت مبارک شریعت مبارک دے مقابلے وچ جن نے کسے شے نوں نہیں لایا ہے کسے اور دے حکم او مومن میں ایک مثال دین لگا توجہ ہے یارو اے دسو قرآن تے تورات دے ووٹ کراؤ گے بھئی مثلا پاکستانیاں نوں آکھیا جائے ہاں بھئی مسلمانوں تمہیں تورات چاہیے یا قرآن چاہیے یہ ووٹ کراؤ گے انجیل تے قرآن دے ووٹ کراؤ گے جے اور پیچھے پائی بولیا جے آپا اینا ہی چاہتے ہیں کہ قرآن تے انجیل تورات دے ووٹ کرا لئیے تے آئے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں رسالت آتا بولو بولو کیا آخر دینے رسالت آتا اس رسالت مبارک شریعت مبارک دے مقابلے وچ جن نے کسے شے نوں نہیں لایا ہے کسے اور دے حکم او مومن میں ایک مثال دین لگا توجہ ہے یارو اے دسو قرآن تے تورات دے ووٹ کراؤ گے بھئی مثلا پاکستانیاں نوں آکھیا جائے ہاں بھئی مسلمانوں تمہیں تورات چاہیے یا قرآن چاہیے یہ ووٹ کراؤ گے انجیل تے قرآن دے ووٹ کراؤ گے جے اور پیچھے پائی بولیا جے آپا اینا ہی چاہتے ہیں کہ قرآن تے انجیل تورات دے ووٹ کرا لئیے تے اینے آکھن ناری کافر ہو جائے توجہ نہیں کیتی کیوں کہ ایدہ مطلب بے نکلیا بھی اساں اے سمجھنے ہیں کہ وہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی چل سکتا ہے وہ بھی چل سکتا ہے گل ہے صرف کثرت دی جے ووٹ ادھر بہتے ہوئے تے وہ چلے گا جے ادھر بہتے ہوئے نا ووٹ کراؤن دا مقصد یہ ہوتا ہے جویں ٹاس پائی دی ہے ہن دوویں پاسیاں وچوں جیڑا پاسا نکل آوے گا وہ مننی پیندی ہے کہ نہیں مننی پیندی اے دا مطلب ہے پہلو ہی بندہ مننی بیٹھا ہوندا ہے بھی دوویں پاسے ٹھیک نے توجہ نہیں کیتی دوویں پاسے ٹھیک نے جے اے آ گیا گل صرف نکلن دی تاں ادھر نکل پئی تے اے چلے گا جے ادھر نکل پئی تے ہن ایمان نال دسو جے تورات تے قران تے کرائیے ووٹ تے آپا مسلمان نہیں ٹھیک ہے نا کسے دے اختلاف نہیں ہیں تے قران تے انگریز دے قانون دے ووٹ 56 سال تو انگریز ایک طرف انگریز کا قانون ہے ایک طرف اللہ کا قرآن مولوی آندے نے ایسا قرآن لے آنا دوسرے شیطان اٹھتے ہیں وہ جی ہم انگریز کا قانون چلائیں گے ہم جمہوریت چلائیں گے اور دو میں آ جاتے ہیں ووٹ پاون ایک پاس ہے قرآن تے ایک پاس ہے شیطان ووٹ پاویے یہ 56 سال تو پہ ہوتے ہیں اور تورات مقابلے میں چاہوے تھے مسلمان نہیں رہاں گے کہ جی انگریز کا شیطانی قانون آوے تھے حالے مسلمان اچھا بھی یہ دسو نبی پاک حاضر ناظر ہیں بولو من دیو ہاتھ اٹھاؤ حاضر ناظر جی من دیو ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اچھا نبی پاک حاضر ناظر ٹھیک ہے بولو نبی پاک حاضر ناظر ایک پاس پاک نبی حاضر آپ فرماؤں دے نے میرا حکم چلاوے چلو میرے حکم پہ چلو بادشاہ تو تھلے تک ملا پیر عوام ساری میرے حکم دے چلے آجے ہن نبی حاضر نہیں کہ نہیں آجے بولو بولو ادھر انگریز آنا ہے میرے حکم دے چلو امت آن دیے یا رسول اللہ ولادت دی خوشی بلے بلے بلے پر کھلو بے آجے کھلو بے آجے ٹھہرے آجے مقابلے بے کھلو آجے انگریز جو اسا کرام آنگے ووٹ جے چوکھے ووٹ ہو گئے تو آٹے تو حکم تو آٹا چلے گا جے انگریز تے ہو گئے تو پھر امتی ہون دا حق پہ آپا دا حاضر ناظر وی مننی بیٹھے وہ مونج کٹی چے ہونا مولویاں دی تے ہونا مسلیاں دی نبی دے مقابلے انگریز رکھی بیٹھے نے خدا دی قسم کر کے آیا ملاد اس کا ہے سوالا نبی ایک طرف ہو میرے نبی کا پلہ پھیر دی مارا سوال لکھ نبی ایک پاس بیٹھے مصطفیٰ دا دربار لگ گئے ایمان نال دس سوا لکھ نبی مقابلے وچ آیا یا نبی دے پیچھے کھلوتے ہیں توجہ نہیں کی جس دے مقابلے وچ نبی نہیں آ سکے تابعدار بن کے حضور امام نے سوا لکھ پیچھے کھلے پر سوا لکھ نبی پیچھے کھلوے مقابلے وچ نہ آوے تے پھٹے منہ اس مسلے دا جن نے نبی دے مقابلے وچ نبی پاک سرکار دے مقابلے وچ آپا کر ووٹ پانے آئے پہلی گل تے ایسی کہ ووٹ کے سوچ رہی ہے اساں دے نبی دے مقابلے وچ کسے نبی نوں نہیں لیا نہیں تو سوچ سکتے ووٹ تے 56 سال ہو گئے قانون کیدا چلدا اوئے بول بولو او جڑا امریکہ وچ تائی بوش دا حکم چلے ہن جدوں گل آوے حکم مصطفی دی تے بے ایمان مر جان سڑ جان تے پھر سمجھ لے ملاد کوئی ملاد نہیں جڑا مدنی سونے دی پیدائش دے بھی خوش ہوے میرے آقا نامدار دی شریعت دے بھی خوش ہوے شریعت نو اوویں مننے جویں نبی دے یاراں نے منیا اے پھر سمجھ اے دا ملاد حضور دی بارگاہ وچ قریب کرے گا توجہ نہیں فرمائی ذرا سبحان اللہ ورنہ او ملاد جڑا نبی دی شریعت متارا دے نال ٹکر لواوے حضور دی شریعت دی مخالفت تے اتوں آکھن اساں ولادت تے خوش ہونے ہیں سمجھیے ملاد نہیں اتوں نعت خان نعت چ پڑے تے نعت وی مبارک ہو گیا پہلے نعت ملاد اج کل تھاں تھاں تے پئی ہوندی میں اگلے دن تقریر تے گیا کشمیر کل بہت اتے نعت خان نعت چ پڑے میں گدائے مصطفیٰ ہوں میری عظمتیں نہ پوچھو مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ اوئے اوئے اوئے میں سنیا کہ میرا دترا نکل گیا میں کہے ڈی بلا بندہ کھڑا ہے بھائی جیڑا جہنم نو مڑ کے لوائی کھڑا ہے میں کیا ہوئے اینو لے جاؤ اس دنیا والی اگ دے نیڑے جے تینوں جا اس اگ نو ویکھ کے ویکھو پسینہ اگ نو آوندا ہے یا اینو آوندا ہے بولو کینو آوے دا بیلی ہائے جڑا ہے پردا ہے پیا جڑا پردا ہے پیا فورن اٹھی پچی پچھے سنو نہ نات فورن لتوں پھڑی بابے اور اکھے بابا جی اسا اے تھوڑی جی اپنی اگ بجھانا چاہنے تے ہن ویکھی جے بابے اس کی لتا جواب دے جا خدا دی قسم کر کے قران نبی ساڈے واسطے ملال ایتھے بھی ہونے ایتھے اسی مان دل تھوں جاتا میں ہوں اندر سن رہا سا اناد پڑھ رہا سی آخے نبی منا لو رب تو چھتی مان جانا نبی منا لو رب چھتی مان جانا میرے خیال سے ایک قوالی بھی ہے وہ سنڈے قوال پڑھیے سنڈا قوال مر گیا ہے اس پڑھیے وہ قوالی دے شیر سن پڑھتا ہوں سی हां जे तू रब नु मनाउना पहला यार नु मना रब मन जांदा यार नु मनाउना औखा है मैं क्या मुंडी निकली ए यार केड़ा है हेलो मुरादा ए यार केड़ा है एक गुलाम फरीद बलोच है जिनु मनाउना वास्ते इनु मना ले के रब नु मनाउना औखा है इनु پھر ایک بھی پڑھی سی آخر شرح کی گل بات کر لی شرح کی گل بات کر لی سانو یار منا دی پی ہوئی تین شرح پی ہوئی میں کیا تیرا وہ یار کہڑا ہے جڑا شریعت تو بغیر مراد والا بغیر شریعت تو مریض توجہ نہیں تو جا کسی کھتری نو منا پھر کسے سکھ نو منا کسے یہودی نو منا جے حسین نو منا نہیں تے شریعت نال صدیق منا نہیں شریعت نال فرید منا نہیں شریعت ارے اے ہن میں سن رہا ہوں کہ رب نبی راضی کر لے رب چھتی ہو جاندا ہے رب دی گل ہی پڑھ پہلا نبی پاک نو راضی کر لے ہاں جی تے میں سوچ رہا سا یہ مطلب یہ نکلیا کوئی رب تے رب دے حبیب دی رضا وچ فرق بدبختا رب ادو راضی ہوندا جب حبیب راضی ہوئے جب حبیب راضی ہوئے پہلو رب راضی ہوندا حبیب راضی ہوندا اور تو آنا رب مناونا سوکھا تے چھتی منیندا بابے آدم علیہ السلام نو پوچھ 200 سال روندے رہے کنے 100 سال اچھا بابا جی نبی ہو کے 200 سال روندے رہے تو آنا رب نو منیا پہ آئی گئے بابا ساڈے کول تے رب ڈردے افسوس ہے ناتا انہاں ناتا خدا دی قسم کر کے انا لانتا نے ناتے وہ ہیں جو کسی اعلی حضرت جیسے فقیر نے لکھی ہو میاں صاحب جیسے بزرگ نے لکھی ناتا کو سبحان اللہ پر کی کریے سنگیا علم دین دا نہیں ہو رہا سمجھتا نہیں رہی ہن کفر اسلام دا فرق کتھوں لبھی ہے ہن جے گانے ویسے گانا اونجی لعنت سی ہن گانے وچ چٹے ننگے کفر دے نعتاں وی کفر دیاں قوالیاں وی کفر دیاں بندہ جاوے کڑے پاسے کیڑی کیڑی شے دی اصلاح کرے قوالیاں نعتاں گانے کفر دے لگے پھردے نہیں اے کام گانا لگا پھردا نصیب ساڈے لکھے رب نے کچی پنسل نا ہن ٹریکٹر چلتا پیا ہے ادھروں ہل پیا چلتا ہے زمین پہ ادھروں ہل پیا چلتا ہے ایدے ماں نصیب ساڈے لکھے رب نے کچی پنسل نا میں اگلے دن بوڑے والے اتریا چوک بوڑے والے اتریا تے اپنا نہیں ہوندے سائیکل والے رکشے والے اے لائک لائے میں کہ پتر تو عیسائی ہے کہ مسلمان ہے میں کہ ناراض نہ عیسائی ہے کہ مسلمان ہے کہ مسلمان ہے میں کہ کلمہ دوبارہ پڑھ شادی ہوئی ہے آکھے جی کوئی نہ میں کہ چلو بچ گئی ہے جی ہوئی ہو جی مڑ رن گئی سی او مردودا رب دی تقدیر نال کیا کرنا تقدیر خدا نا نصیب ساڈے لکھے رب نے کچی پنسل نال نعوذ باللہ من کیا اس واسطے کہ علم نہیں لیا اتنے تینوں ایک حدیث سنا نا سنا دے سنا دیا جی مسند ابی داؤد 43 یہ مسند دیا مسند کتاباں وچوں سب تو پہلو حدیث دی کتاب ہے اس کتاب دے صفحہ نمبر 35 دے اوپر ہے ایک حدیث سنا کے تے اجازت جانا وقت بہت ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امرؤ مقبود فتعلم القرآن وعلموه الناس وتعلم الفرائض وعلموه الناس وتعلم العلم وعلموه الناس فإني مقبود وإنه سيقبل العلم وتنهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريدة فلا يجدان من يفصل بينهما میں ہوں ٹر کے آگ سبحان اللہ میرے مدنی سرکار دا بیان آیا رسالت اس رسالت والے دا پاک بیان آیا آقا نامدار نے فرمایا میں جان والا تسا قرآن سکھ لو اور لوگانو سکھاو وتعلم الفرائض تے فرض سکھو وعلموا الناس تے لوگاں نو فرض سکھاؤ وتعلم العلم اور علم سکھو اور لوگاں نو سکھاؤ بس بے شک میں جان والا ہاں وانه سيقبض العلم فرمایا نبی پاک نے علم اٹھا لیا جائے گا ختم ہو جاوے گا وتظهر الفتن فتنے ظاہر ہو جان گے اسنان فل فریدہ دو بندے کسے فرد جھیڑا جو کر بیٹھن گے کسے گل کوئی انہاں نو ایہو جا بندہ نہیں ملے گا جڑا انہاں دا فیصلہ نبیڑ دےوے شریعت دے مطابق حضور سرکار نے ایتھے سانو پیغام دتے علم اٹھ جانا گل سمجھی توجہ ہے کوئی فتنے ظاہر ہو جان گے علم ختم ہو جانا ہے فتنے ظاہر ہو جان گے پھر فیصلے کرن واسطے دین دے مطابق بندہ ہی نہیں لبنا جڑا جھگڑا اج تائیں علم اٹھ گیا ہی تے جڑا علم ہے سی جدا نبی خبر بیان دے گئے سن علم اٹھ چکی آئی وہ علم نبی دے دین فلاح کام کا سی وہ نہیں جریا ختم ہو گیا معمولی رہ گیا ہے ہن دیوا چک کے عالم دین وہ لبنے پیندے نے جنہاں نوں نبی دی شریعت احکام دا پورا پتہ ہوے جڑے جھگڑیاں دے فیصلے نبی دی شریعت دے مطابق کر سکدے ہون علم اٹھ گیا دے فتنے عام ہو گئے ہن سمجھی میرے نبی دے علم غیب تو صدقے سو سال پہلو ہی دس گئے علم ختم ہوئے گا دے فتنے عام ہون گے اج بش دی تعلیم دے فتنے عام دی اینوں نبی نے علم نہیں فرمایا فتنے فرمایا ہے علم اونوں ہی فرمایا ہے جڑا محمد نے اپنے کول رکھیا سی جڑا دین اسلام دا علم نبی پھیلایا سی اونوں نے علم فرمایا ہے اونوں فرمایا او ختم ہوندا جاوے گا فتنے عام ہو جان گے اج بش دے فتنے عام ہوئے کھڑے نہیں ہر گلی کوچے وچ سکول کھل گئے نہیں پر علم کوئی نہیں رہا جھگڑا کوئی ہو جاوے نبی دی شریعت دے مطابق پتہ ہی نہیں ہوندا اج کفر اسلام دیاں خبراں نہیں رہیاں کیوں نہیں رہیاں سانو اس واسطے کہ علم ختم ہو گیا ہوے علم تے او سی جڑا نور خدا دا سی جڑا مسلمان نو بابے فرید ورگا بناوندا سی تے کافراں نو مسلمان جا کردا سی سمجھو نہیں کیتی را کا سبحان اللہ ہن ایمان نال دس ہوئے نبی فرمایا علم مکھ جانا ہے تے کتنے آ جانا فرمایا نبی تے کتنے آ جائے تے کوئی تعلیم نہ لعنت ایہو جی پے نبی فرمایا علم مکھ جانا ہے تے کتنے آج قرآن حفظ رہ گیا ہے قرآن آخر کی کوئی پتا ہاں ہوں نبی فرمایا علم مک جانا ہے معلوم ہویا علم وہی ہے جیڑا مک گیا توجہ نہیں کی علم وہی ہے جیڑا گلی پوچھے پوچھے ہر بندہ میٹرک کا لگا دیتا ہے اے مڑ ہوئے فتنے نہیں اج تائیں پتا نہیں ہوتا کفر کی ہے اسلام کی ہے بلکہ ہوں اسلام تو باغی ہوئے کھڑے نہیں مینو ایک آتا مولی جی اے فرض ہے میں کیا اچھا فرض ہے ہاں میں کیا قبلہ ہے دسو کہ خدا رسول دا فرض ہے کہتا ہاں جی رب رسول دا فرض ہے میں کیا دسو کافر اللہ رسول دے فرض دا دشمن ہوتا ہے یا دوست ہوتا ہے توجہ نہیں کی ایک سوال کر رہا تقریر مکا رہا یہ جواب دنیا کائنات کے کس کو میں لے کے دے دیا جائے ٹھیک ہے نا جی ادھار رہا سنانا توجہ ہے راگ سبحان ادھر میں کہ یار خدا رسول دے فرض دا کافر دشمن ہوتا ہے یا سجن خدا رسول دا فرض کافر ادا کراؤں یا ختم کراؤں کڑی ساڈی ہاتھ اتنے بش رکھی نہیں تھی یہ گھبرا نہیں میرے کو ڈالر بڑے میں آپ کو پوری طرح گھبرائی میں ماما بیٹھا ہوں بوش ماما ہے بولو بولو اے او دورے پرا پرا پانچ روپے نہیں دیندہ ایک دوسرے نو بوش کروڑا روپے دیندہ ہے فرض خدا رسول دے ابو جہل کافر نبی دے فرض نبی سرکار نال فرضاں دی خاطر لڑ دے نبی پیاسی جنگا کیتیا کافر لڑ کے نبی دے فرضاں نو ختم کر دے فرض خدا دا ہے ادا بوش کرو توجہ نہیں کرو کافر خدا رسول کے فرض ختم کرتا ہے وہ فرض جنہوں ختم کرتا ہے وہ فرض میرے مصطفیٰ کے دین کا علم ہے انہوں نے ختم کرایا ہے اپنا فرض عام کرایا رسول اس فرض دے نال فارمی مرغے بن فارمی چوچے تیار ہوندے نہیں کیونکہ فارمی کپڑ میں ویکھے توجہ ہے سنی گل توجہ نال میں ویکھیا دیسی ککڑ تے ککڑیاں کھلوتیاں تے دوروں پہ پتہ لگے او نرک او کھڑا ہے جدی ایڈی کلگی ہے کہ نہیں ایڈی کلگی دوروں دسے تے چنگا شیر دوروں پہ لگے بھی اے کون کھڑا ہے شیر محبت کل میں بیٹھ جاؤ مدینے محمد نام پر سودا سر بازار ہو جائے محمد نام پر سودا سر بازار ہو جائے ذرا ذوق نال سبحان اللہ خدا دے بندے کھوتا شیطان نو ویکھ کے بول رہی کسے واسطے حکم ہے جدوں کھوتا بولنا اس لئے پڑھو لا حول تے مرغا کینوں ویکھ کے بول رہا اسے واسطے حکم ہے جدوں مرغا بولے نا اس لئے اللہ کو معافی مانگو دعا منگو کیونکہ رب دی رحمت دے فرشتے اتر رہے ہوندے نے تے رب اس دعا قبول کر حدیث پاک مسلم شریف توجہ نہیں کیتی ذرا زبان ہوں وہ دیسی مرغے نو فرشتہ نظر آتا ہے تو اٹھ کے بولتا بانگ دے آ جڑا سا ترقی والا بہلی آئی جنوں سپیٹ لگی تو چالی دن تیار ہوئے چالی دن تیار ہونے والا جڑا بہلی آئی سپیٹ والا یہ نہ مراد دن دس بجے بھی نہیں جاگتا کتا ہے یہ ہلاؤ مجال ہے جی بولے جی بولے گا مجال ہے منہ بانگ نکل پوے توجہ نہیں کی ہوں کیوں نہیں نکلتی وہ فرشتہ ویکھدا ہے تے اینوں کی دسدا ہے بلا کہڑی شاید دستی ہے یہ نہیں بولتا چپ مولی جی کسی کو کچھ ہوں توجہ کیتی کوئی نہ کیتی وہ یارا پوش خرچے اس قوم دی دھی بہن دے کیوں نہ اٹھاوے جدو یہ فارمی تیار ہوئے دیسی مرغا اس واسطے بول رہی اور رب دی مرضی دے مطابق پل رہی رب دی مرضی دے مطابق وہ تربیت پرورش ہوتی ہے باغ پڑتا ہے فرشتے ویکھدا ہے مادی دی غیرت بھی رکھتا ہے وہ تربیت جو مولا دی مرضی دے مطابق کوئی کھڑی ہوئی جڑا فارمی کڑی یہ ترقی یافتے دی تربیت انگریز دی مرضی دے مطابق کوئی ہوئی پرورش دی مرضی دے مطابق کوئی ہوئی یہ چھتی تے تیار ہوں گئی سونا بھی بڑا ہے گورا چٹا بھی بڑا ہے موٹا ڈٹل بھی بڑا ہے مگر مزہ لے بانگ پڑ جاوے اس حق دی بانگ کدی نہیں پڑنی اس دین دی گل کدی بھی نہیں کرنی بش خرچہ تا چکی کھڑائی یہ الٹا دین دا دشمن بن کھلو جن پاک حسین والو تربیت نبی دے دین دی پائیے وہ کلا بھی نارا حق دا کربلا کوئی حوالے حوالے کی گل بھی سنا جماعت دہم کے اردو میں پہلا سبق سیرت عمر رضی اللہ تعالی لکھا ہے کہ حضرت عمر نعوذ باللہ گانا سنتے تھے تساں اینوں پیروں دے تساں اینوں پیروں دے سنو میں تھان تھان تے چیلنج کرنا پہلی جماعت دیاں کتاباں تو لے کے تے ایم اے تک لگے چلو میرے نال پہلی پروفیسر میرے نال بیٹھا میں ہر صفحے دے اوپر نبی دی مخالفت قرآن دی دشمنی اسلام دی مخالفت نبی پاک سرکار دی دشمنی اور بے غیرتی نہ وکھاواں میرا سر وڈ پجا بلکہ ہر کتاب دے ٹائٹل دے اوپر جے نبی دی پاک دی مخالفت تے قرآن دی دشمنی نہ بکھاوا میرا سر وڈ جاوے پر اکھ نہیں دے اکھ نہیں دے سیانے سچ آندے نے اکھے انے نوں جو سیر کرایا سارا بازار پھرایا او جے پچھیا تے اے ہوئی آنکھے مینو کچھ نہیں نظری اوئے جو انے پیا ہے خدا دی قسم کر کے نا مومن ادو انا ہوندی جدو ایندا اندر دا ایمان مر جاوے اندر دی انسان مر جاوے تے اندر اکھ نہ رہے آپا مرے جو پیا ہے تا کر کے انے اوئے پیا ہے سانو دسدی شاید کوئی نہیں ورنہ ادھر ویکھ ہن تینو اک حوالہ وکھا رہا واں میں اج بس سچی بیان کیتا ہے توجہ ہے کوئی اے سی والی پاسی میں بیٹھا نا سائی وال تو مڑ بندے پہلو بولن لگے جدو مڑ بول پیا نا مڑ ایویں کتے جویں سس نہیں سوندی اخبار سے تو ہندوستانی ہے اور مگر اخلاق پر سمجھ کے اخبار سے اندر مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی ملزم دے حق کے مدعی گواہی دے وے تو مڑ کس سے گواہ دی لوڑ رانتی پر نہیں نا رانتی آپ گواہی دے کی کیا کہتا کہ اس تعلیم سکول علی دنال انگریزانہ مقصدے سی ہون کے مسلمانہ دی نسل پر اخلاق دے سمجھ دے اعتبار نال انگریز بن جان گے اخلاق وی کافراں والے سما سمجھ بھی ہوں میں پوچھنا وا انگریز دی سمجھ نبی دا ادب ہے بولو بولو ماں دی غیرت ہے دھی دی غیرت ہے پیو پیو ماں دی تعظیم ہے انگریز دی سمجھ خدا دی توحید ہے کوئی اسلام دین نبیاں دا پیار ولیاں دا ادب کوئی انسانیت انہاں دے ذہن وچ ہے تے انہاں تعلیم دا مقصد ہی یہ رکھیا ہے کہ اے دے نال سمجھ کافراں والی انگریزاں والی بنے گی تے قبلہ مر کے رسول اللہ دی بارگاہ وچ جاوے گا اس کی منہ پر اج نعت خان پوچھو تے جڑا آندا ہے میں مر جاؤں مدینے میں کہ نعت ایتھے مارے تیرا کھانا خراب ہو گیا ایتھے مر کی تیری سکول پوتر اکھے سکول میں تے مدینے دا جوڑے لے جا مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں نسل کا اثر بڑھ گیا اسلام دشمن پہ بن گیا چاہے بڑھ کے پھاڑ کے سر ہوں پھاڑن گے تو کدھر پھاڑن گے میرے کول پاپا میں تو پھاڑ تھان دے پتا توجہ نہیں کی اگے لکھا ہے صفحہ نمبر 105 دو کہ مشرقی عورت اپنے خاوند کے آرام و سکون کا خیال رکھتی ہے اپنے بچوں کی تربیت کی طرف خاص توجہ دیتی ہے جبکہ مغربی عورت کو آزادی پسند ہے وہ ناچنے گانے اور گھومنے پھرنے کو گھر کی چار دیواری پر ترجیح دیتی ہے اگے شیر لکھا ہے حامدا چمکی نہ تھی انگلش جب بیگانہ تھی اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی میں سمجھو اج میں تمہیں سکول اتیا پڑھا کتاب ستویں والی پر مولوی دا پڑھانا ہو رہے ویکھیا جی ہوں میں جو پیا پڑھانا تے اے پھر اندر بدل دی جائے گی اپنے تربیت کا خیال رکھتی ہے وہ اپنے مرد خاوند دے سکون آرام کا خیال رکھتی ہے جیڑی آکھے پڑھی لکھی ہے وہ ناچنے گانے اور گھومنے پھرنے کو گھر کی چار دیواری سے ترجیح دیتی ہے اٹک مٹک کے چلتی ہوں دیکھو کیسی لگتی ہوں لکھا ہوا نک وٹ نچدیا کون نے بھائی بولو ہاں تو پھر بوش پیسہ کیوں نہ دے سی مسلمان بھی کلی ویخ ل سن لے جڑا سنانا پیا میرے رسول دی رسالت نبی اگے لکھا ہے صفحہ نمبر 105 دو کہ مشرقی عورت اپنے خاوند کے آرام و سکون کا خیال رکھتی ہے اپنے بچوں کی تربیت کی طرف خاص توجہ دیتی ہے جبکہ مغربی عورت کو آزادی پسند ہے وہ ناچنے گانے اور گھومنے پھرنے کو گھر کی چار دیواری پر ترجیح دیتی ہے اگے شیر لکھا ہے حامدا چمکی نہ تھی انگلش جب بیگانہ تھی اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی میں سمجھو اج میں تمہیں سکول پڑھا کتاب ستویں والی پر مولوی دا پڑھانا ہو رہے ویکھیا جی ہوں میں جو پیا پڑھانا تے اے پھر اندر بدل دی جائے گی فرد نکلتا جائے گا. بول بول کی لکھا ہے کہ جڑی ان پڑھ عورت نا جڑی سادی سیدھی سادی ہے نا مسلمانوں دی سی بہن او آکھے اپنے بچیاں دی تربیت دا خیال رکھدی ہے او اپنے آ مرد خاوند دے سکون آرام دا خیال رکھدی ہے تے جڑی آکھے پڑھی لکھی ہے اے کی کرتی وہ ناچنے گانے اور گھومنے پھرنے کو گھر کی چار دیواری کے ترجیح دیتی ہے. اٹک مٹک کے چلتی ہوں دیکھو کیسی لگتی ہوں. لکھا ہوا نک وڈ آ کے نچدیا کون نے بھائی بولو ہاں تو پھر بوش پیسہ کیوں نہ دے سی مسلمان دکھ ویخ ل سن لے جڑا سنانا پیا میرے رسول دی رسالت اے نبی دی شریعت کہ کفر دی مخالفت کفر دی مخالفت نبی کی رسالت کا اعلان ہی اسی سے ہوتا ہے. رب دے پاک محبوب نے فرمایا لا الہ اے دا کی معنی ہوندا سن کفر دی مخالفت ہی لا الہ وچ نبی دی موافقت معلوم ہویا ساڈا اسلام تے کلمے تو شروع ہوندا ہے تے کلمہ ہوندا ہے کفر دی مخالفت تو شروع ہوندا تے آوے کون جناب جی اگے حامد چمن کی نہ تھی انگلش سے جب بے گانا تھی اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی اگے مسلمان دی دھی بہن پہلوں گھر دا دیواسی ہوں شمع انجمن بن گئی. میں بس سچی گل کی میں کہ شمع انجمن دمانا ہوں کنجری وہ انجمن کی شمع کنے بن گئی ہوں شرم نہیں آتی یہ تعلیم بھی آخر آتے ہیں دھی کنجری بنتی ہے مرد پیو تو آزاد ہوں بچوں تو آزاد ہوں مسلمان دو نمبر انگریز بنتا ہے. ہوں ایمان نال دس نبی حدیث ایک پاسے رکھ میرے پاک نبی فرمایا علم ختم ہو جانے فتنے ظاہر ہو جان گے اے اوہی فتنے نہیں بش دا پیسہ فتنے تے پیا لگدا ہے اج پتر پیر دے فتنے بش وچ پھسیا کھڑا ہے آندا ہے میں تعلیم تے لینا پتر ملہ دے پیر دے آندا ہے میں تعلیم لینا فتنے بش دے پھسیا کھڑائی وہ خدا دے بندیا تعلیم ہو نہیں جیڑی مسلمان کافر بناوے تعلیم وہ ہے جیڑی کافر بھی بنے مسلمان. یہ رسالت کی بات پہلے ولادت کی بات خوش ولادت پر بھی خوش ہونا مومن کا کام ہے رسالت پہ بھی خوش ہونا. گانے کی طرز پر نعت پڑھنا کیسا ہے میرے کو کتاب وہ ہر نعت دوں لکھا ہوتا ہے پاتر چن کتنے گزاری لکھا نہ لکھا ہوتا پاتر فلانا گانا چن کتنے گزاری رات کوئی فلانا گانا ورنہ مراد نعت رسول اللہ دی گانا کنجر سو روپئے لگتی ہے وہ پھر جا سنتا ہے نا وہ گانا پہلے یاد مراد جی سنتے پہلو کنجر چنگی ادھر نات مستفا ہوئے خیالات مستفا گھومتے توجہ نہیں کی فاسق بدکار لوگوں کی مشابہت جائز نہیں ہے. اس واسطے نعتاں گانیاں دیاں سراں وچ پڑھنیاں جائز ہے جی جویں ایک آ نعت بنی پھردی عام چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں میں کہ نہیں چھوڑ فکر دین کی چل امریکہ نا مراد آئے وقت اتو دا چلا ماندہ ماندہ چلا پائے انہیں ایسے چھوڑ کے دین کی ہر عقیدہ دے امام دے پیچھے نماز ہو جاندی تے پھر نماز کا دی جی آ رہے نا او نماز مڑ کا دی جیڑی ہر کس پیچھے ہو جاوے صدکے جاواں اس نماز تو او دے نالو نہ ہی پڑھیا کر تیرے دیر تے ہاں جی تو بے نماز ہی چنگا میں پکی پیان ہر ایک دے پیچھے پڑھن نال بھائی جے اگے نبی دا دشمن کھڑا ہے تاں اللہ جے حضور دے صحابہ دا گستاخ کھڑا ہے تاں اللہ جے اگو کھڑا ہے مرزا ہی تاں وی ہر کسی نماز اس امام کے پیچھے ہوتی ہے جو نبی کی شریعت کی شرطوں پر پورا ہو ہاں ایویں ہر ایک دے پیچھے نماز نہیں ہوندی نماز پڑھن دی گل مینو لاہور کوئی آن کے آکھے نا جنازہ پڑھاونا ہے تو میں پوچھنا ہوئے جدا پڑھاونا ہے جدا سکول تے ٹی وی نال اتفاق ہے تو جو آکھنا ہے تو میں کہا جناب پھر ایسا کرو یہ دی لات جدرہ ساپاؤ تو کس کھوتے دے پیچھے بان کے نا تو او کسی سڑک پہ سوٹ دیو فقیر اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا کیونکہ جب بش کا جنازہ نہیں تو بش کے کفر سے اتفاق رکھنے والے کا جنازہ میریاں کیسٹاں اور موضوعات میں اگلے دن ایک موضوع کیتا ٹی وی کی تباہ کاری خاص ایک موضوع وہ جیڑا بندہ اپنے گھر وچ سناوے گا ان دی بڈھی آکھے گی بڑا ہوگی اینو کڈ نہیں تے میں تسی آکھو گے او جاندی کار ہرا اے عجیب بات کرنا ہے بڑھی آندیا نے لایا نہیں تے ایسا نہیں بستیاں تے تو آنا الٹ ایمان نال رات موضوع یہ ہو جلوا لاہور دے اندر ٹوٹ گئے نے تو کون اوتھے اللہ دی مہربانی نال کئی ٹی وی ٹوٹے انہاں آکھیا لے بھی چشتیہ کافر مریا پیا او مریا پیا کافر ہیں اچھا میں کر دینا ٹھیک ہے میں کی بلاد رسا میں بھی تو سا میری دو ترائے گھنٹے تقریر سنی میں میں کسی دی تھی بین پنی ہاں اینا ضرور آکھا ہے یار فلانا بغیرتے تیور سے اے بغیرتی سکھاؤں دینے فلان پر ان جے لفظ میں آنا کنجران دے لفظ بھی بولنا اچھا ہن تساں آکھو بھی اے نہ بولے تے میں مجبور آں کلا میں قران تو مجبور آں حدیث تو مجبور آں رب دا قران جے میں پڑھیا تے او سوری بولے تے مصطفی دی حدیث بھی بولی اے حدیث پاک دی کتاب جے نبی پاک نے فرمایا لا یدخل الجنۃ تیوس کوئی بے حیرت جنت نہیں جائے گا مصطفی دی بلکہ سن میرے تے سوال چروکنے ہوندے سن لاہور بھی ہوندے میں پرانا ایک موضوع لایا خدا رسول کے دشمنوں پر سختی کے تقاضے او میری کیسٹ بھی میرے خیال سے ہو سکدا ہوے میں قران پڑھ کے تے حدیثاں پڑھ کے ثابت کیتا ہے کتھے کتھے رب رسول نے چنگا تھپیا ہے توجہ نہیں کیتی ہاں جی ایک تھان سے جو رب آیا نا جلال نبی پاک دے گستاخ نو فرماندا ہے او تلم بعد ذالک زنی فرمایا میرے حبیب دا دشمن اے جڑا ہے اے ہے ہی حرام فرمایا رب قرآن کیوں اتاریا ہے سنے میں سب تو پہلا جتھے جا کے پڑھا آغاز کیتا نا او کاموں کی منڈی ہے مولا رحمت اللہ علیہ اس نے جیندے سن جدو میں جا کے اتھے پڑھاون شروع کیتا اتھے ایک مولا نا مدرسہ سی وہ شیخ برادری دے سن وہ بڑے ایڈا نیک بندہ سی اللہ دا ہر سال حج عمرے تے بھی جاندا سی تے گھر دے اندر ریڈیو تک نہیں سی رکھی بڑی سنت متشرع باپ پر دا اپنا پورا حساب کتاب اس رکھیا لطیف احمد چشتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نام کو دفن بھی مکے شریف وچ ہوئے تے غیور بندہ سی انہاں دے دادا تے والد صاحب ایڈے متقی کہ تین دن بھوکھے رہندے سن تیسرے دن تو بعد او کھاندے سن فرماندے سن میں اس واسطے کھانا دنیا وچ حرام رل گیا ہے تے تیسرے دن بندہ کھان تے مجبور ہوندا ہے تے مجبوری وچ حرام بھی جائز ہوندا میں تیسرے دن کھانا میں تینوں انہاں دی گل سناواں میں اس لیے پڑھاندا سا تے ایک بد مذہب جڑے نبیاں ولیاں دے گستاخ ٹولا نہیں اے مولوی پیا بھوکے تو گستاخی دی گل کیتی تے او لطیف چشتی صاحب فرماؤندے کہ میں گھروں اٹھیا نا تے میں نوں او کناں وچ گستاخی دی آواز پئی تے میں گالاں کڈدا کڈدا تے نال انہاں دا شیلر سی شیلر ہے چوڑ چوڑاں دا اوتھے جا کے میں سوں گیا ستا ہاں تے نبی پاک دے گھر تے میں نوں آقا فرماؤندے نے تو میرے گستاخ نوں گالاں کڈیاں نہیں میں اکھے زیارت کراں بھولا تن کی پتا غیرت کی سن میں نا سارا اسلام کٹھا کرے نا ایک غیرت اتے آیا خدا دی غیرت مصطفیٰ دی غیرت صحابہ دی غیرت نبیاں دی غیرت ولیاں دی غیرت ماں دی غیرت پیو دی غیرت دی دی غیرت ملک دی غیرت قوم دی غیرت عزت دی غیرت دین دی غیرت ساری شے کٹھی کرے غیرت ہوں تو درود شریف پڑھ تو میں تینوں ایک شیر سلطان باؤ دا سناواں فرمائش اجازت بس کرو یار میں نبی کی ضرورت نہیں دو بندی حضرات کہتے ہیں پہلی امت اتنی برباد ہوئی کو نبی کی طرف اتنی کرتے تھے کہ خدا کے قریب کر دیتے تھے اب بھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے خدا کے قریب کر دیتے تھے نبی کو خدا تو دور ہوتا نبی ہمیشہ خدا کے قریب ہوتا ہے سبحان اللہ بے وقوف ہو نعرہ رسالت نعرہ خلافت جشن میلاد النبی علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب بے وقوف ہو ان جا کو شرک یہ ہے کسی کو خدا سمجھنا یا خدا کے برابر سمجھنا پچھلیاں امتاں جڑے مشرک بنے وہ کئیاں نبیاں نو خدا دے برابر سمجھ بیٹھے تھے تا برباد ہوئے اور الحمدللہ میرے مصطفیٰ دی امت مصطفیٰ نو خدا دے برابر ایتھے جنہ ان پڑھ کھڑے نا ان پوچھ پر انہیں آتا ہے خدا خدا ہے مصطفیٰ اے مخلوق اے او خالق اے بندہ ہے او معبود ہے یہ میں تجربے کی تھی ہاں کولخانی کا ختم دوسرے دن ہونا چاہیے تیسرے دن ہونا چاہیے کولخانی ہونا چاہیے کولخانی ہونی چاہیے دیئے چلو کوئی نہ کوئی ابے نو پہنچ کے جا بیچارہ جی اے نا برجے میں آج دے ناز خانی را ماں تے زور رکھی کھڑے تے ابے دا نا ہی تے ہر او مینو ایک پہ آکھے آکھے ماں دی دعا تے ٹھنڈی ہوا میں کہ ابے دی دعا تے تتی ہوا ہے نا مرادا ساری دیاری نا مرادا منجی واہ واہ کے بیچارہ ایک مکنڈا اپنا کتی کھڑا ہے تعریف کرن دے میری پیو دا نا ہی کوئی نہیں چاہیے میں تو اڈے جمال پور تقریر تے مڑ گیا اوتھے یہی گل کیتی میں کہ یار پیو دا نام ہونا چاہیے سارے ماں دی تعریف کری اوندے تے او وچ ایک بیٹھا ہے حاجی او آندا ہے مولوی صاحب تینو میں دس اے تا کہ نہیں پیو دی تعریف کر دے بھی ماں وچ انہاں نو پاک کے تے پیو وچ شاک کے او میں کیا تیرا سر جائے چنگا اپڑیا جنو ویکھ ماں دی او ٹرکاں دے پیچھے لکھیا ہوندا ماں کی دعا कदी प्यो का लिखा वेख्या तू कभी सोचे पर आप प्यो ही कोई नहीं आप कोई प्यो रहे सानू जरा तमीज नहीं रही सानू इना पता नहीं कि प्यो की यह शान है अगर सुन लो अगर औलाद की जन्नत मां के कदमों के नीचे है तो मां की जन्नत अपने शौहर के कदमों को پتہ کو یہودی فتنہ لیڈیز سیٹاں بس تے بیٹھو ویگن تے بیٹھو ملسا پیچھے بیٹھو پیچھے کیوں اے بڈیاں سیٹ ونا مراد مار دگے ہوندے او بڈیا کے بلے اے اوہی فتنہ ہے اما اگے تے ابا اب پیچھے چھڈ ہون نہ کوئی اس بیچارے دا نہ اے صرف کماون دا حالانکہ خدا دی قسم اولاد دی مالک ماں نہیں پیو ہوندا اسے واسطے دھی ہوے نا نابالغ تے ماں اپنی زبان نال رشتہ نہیں دے سکتی ہاں باپ رشتہ کر دے کسے نوں جرت نہیں توڑن معلوم ہویا اولاد دا مالک کون ہے بولو بولو باپ کوئی باپ جڑے بنی بیٹھے ہو او وی سکھ تے جڑے بنن والے جے تساں وی کوئی باپ ہی بن کے وکھایا جے ہاں اینی ایک سمجھ رکھو کتنے ہیں ماں نوں چکی جے جدھر ویکھو ماں دے شیر پپڑی دے نے جدھر ویکھو ماں دے شیر پپڑی دے نے ہیں تے شیر وی الٹے او ایک نام مراد پڑھدا ہے اکھے موسی علیہ السلام گئے رب دے کول تے رب نے آکھیا ہن پیر دھیان نال دھری پچھو اماں کوئی نہیں دعا کرن والی مونج کٹی چی تنو اینا تمیز نہیں نبی کسے دی دعا دا محتاج نہیں ہوں دا سارا جگ نبی دی دعا دا محتاج ہوں دا اے شیر بڑائی پھر دنے پتر لکھ زمانے دا غوث ہوئے نج ہو سکتا ماں دے پیرا لی خاک ورگا مکھے نام رادا اے بھی مقالا اے شیر نہیں مقالہ ملی جانا ہے اندھا کیوں میں کیس واسطے میرے غوث پاک دی شان ماں پیو لڑوں وقت زمانے بھر کے اندر جنے ولی بنن گے غوث پاک نے بنونے نے غوث پاک دے ماں پیو نہیں بنا سکتے رب جتھے بھی دے چھڑے مننا پیندئی بلکہ اور سن میرے ملاد والے محبوب دی گل میرے ماں محبوب سرکار دے والدین نبی دے صدقے جنت جان گے حضور نے اپنے والدین دے صدقے جنت توجہ نہیں سمجھے نبی دے صدقے انہیں سمجھا ماں پیو دے صدقے نبی جنت پہ جائے گا اور جنہیں سمجھا والدین حضور دے برابر شان رکھتے ہیں ماں باپ اپنی جگہ تے جنوں رب شان دے گا ماں باپ راگ سبحان اللہ ہن ایک شعر سنا دوں ایک ہی بڑا یار کل سر بولنا ہے سبحان اللہ اور جنہیں سمجھا حضور دے والدین حضور دے برابر شان رکھتے ہیں کافر توجہ نہیں کی تھی ماں باپ اپنی جگہ تے جنوں رب شان دے گا ماں باپ تو آپ سے کوڑا ہی ہے تو ادھر پراسن تو ادھر ماں باپ کہ رڑ کے آہدہ آشارہ و شمسہ ریز دوں گی آج دین یارہ تے دو تیرہ سن کے پتر دو آگ سبحان اللہ یارہ انہا محفل ناتا تو بچیوں ایمان تیرا نہیں رہنا میں تنو قسمی آتا اینا دے کفریات تو بچیوں سلطان باہور فرکار فرماؤں دائی سلطان العارفین فرماؤں دینے ہک جا گڑی پر جا او تا جاگ دے آئی مٹھے او ہک ستریا جاوا واصل ہوئے ہک ستریا جا جاگ دے آئی مٹھے او کی ہویا جے یارا کگو بولے چڑا نہیں دیسا اپٹھے او وہ نصیب تینا دے باہو جنا خوب پریم دے جتے سلطان فرماؤں دے حسن دے کے او ترون لیوئی تنو دتا کسے دلاسا او عمر بندے دی یارائے میں گزری جے میں پانی وچی پتا سا او سوڑی سامی تینو سٹ گھتے سنی اتے پلٹ نہ سکل سے پاسا او مالک تے تو لے تھا منسی بہو رتی گھٹنا مسا او مسجد کے استاد کے اوصاف بیان کیے آپ انہوں نے کر رہے ہیں کہ یہ بے غیرت کے بچے جو بیٹھے ہیں پروفیسر ماسٹر اور پھر کہتے ہیں استاد کا احترام کریں تو یہ لائن کیسے استاد ہے معین تھے یہاں استاد مجھ کو یہ سکھانے پر کہ اب اللہ نہیں ہے اور حاکم ہے زمانے پر وہ استاد خدا کا پرستار تھا اور اللہ کی بادشاہی پر ایمان رکھتا تھا یہ لانتی کہتے تھے اللہ نہیں اب انگریز کی حکومت ہے بھائی وہ کہتے تھے تیرا اسلام ہے تلوار کا مذہب مسلمانوں سے نفرت ہے نہایت پیار کا مذہب وہ مجھے پڑھاتے تھے بھائی یہ تمہارا اسلام جو ہے یہ تو تلوار کا مذہب ہے, یہ تو دہشت گرد ہے, بندوں کو مارنا دہشت گردی ہے, یہ تو تلوار کا مذہب ہے. مسلمانوں سے نفرت رکھو, یہی پیار کا مذہب ہے. دیکھو بھائی تلوار کو کہہ رہے ہیں برا اور ایٹم خونخوار کو کہتے ہیں اچھا لاکھ لانا. وہ ان لائنوں سے پوچھو لائنو, تلوار تو پہچان رکھتی ہے کس کو مارنا ہے, بلال کو بچانا ہے ابو جہل کو مارنا ہے. اور ایٹم بھی تمیز رکھتا ہے, وہ خود ایٹم ہے, سائنسدان کوئی مار دیتا ہے. اس کو بھی اتنا بے تمیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے جہاد کے اندر تو خدا کے بندے اتنا تمیز ہے کہ بچوں کو نہیں مارنا, بوڑھوں کو نہیں مارنا, عورتوں کو نہیں مارنا, ڈنگروں کو نہیں مارنا. ہاں جی, لیکن یہ کیسی عجیب بات ہے کہ یہ لانتی کیا کرتے ہیں, جب ایٹم جب بم چلتا ہے تو نہ کوئی جانور بچتا ہے, نہ کوئی سبزہ بچتا ہے, نہ کوئی انسان بچتا ہے, نہ کوئی حیوان بچتا ہے, سب ایک سرے سے دوسرے سے جلا کر رکھ دیتے ہیں. لیکن افسوس یہ کہ کیسی عجیب بات ہے شاہ جی کہ الٹا برا کہہ رہے ہیں تلوار کو, ایٹم برا کہہ رہا ہے تلوار کو. اس ایٹم سے پوچھتے ہیں ہم, ارے ایٹم لانتی کیسی عجیب بات ہے, گندی آنکھوں سے تلوار کو دیکھ رہا ہے. ادھر ایک سرائکی کی مثال دیتا ہوں, ہماری سرائکی میں کہتے ہیں, ہماری سرائکی میں کہتے ہیں آخر جی چھج تے بول تے چھاننی کیوں بولے جندے چ سو سوراخ ہوندا ہے. اس کی تشریح سنے نا بھائی, وہ جڑے نا چھج وہ دانے صاف کر رہا سی تے تھلے بھوسا وغیرہ تے روڑ تھلے ڈگ رہے سن, تے جناب جی نال کوئی دانا بھی ایک ادھا ڈگ پیندا سی, تو وہ جناب نا جڑا سی نا پرون جنوں ساڈے تھرے کہندے پرون, وہ چھاننی نال پئی سی, او بول پئی, اونے آکھیا تینوں شرم نہیں آندی بغیر تا تھارے دانے ہیٹھاں کری جانا. او سگ او اگوں بولیا, او آکھیا اوتری وہ توں بولن ڈئی ہے, توں تے چھان بورا اتو رکھنی ہے, آٹا تھلے ڈیگ دینی ہے, میں تے جے دانا کریا تے ربوں کر گیا ہے کوئی, نہیں تے میں تے روڑ تے بھوسا تھلے فٹنی ہے. اتوں مثال بن گئی ساڈی, اتوں مثال بن گئی سرے کی دی, آ کے چھج تے بولے چانی چاننی کیوں بولے جن سو سراخ ہوئے. لانتی ہو, میں کیا شرم کرو بغیرت دیو بچو, وہ بول دی تے تلوار بول دی, ایٹم کیوں بولے جڑا ساری دنیا مکان نو پھر دے تے ماری چاہی جاندہ ہے. جدوں دا ایٹم آیا دہشت گردی ہوئی ہے, تلوار دے دور دہشت گردی ثابت کرو. خیر کہیں, ہاں وہ کہتے ہیں یہ ہمارے استاد پر, اسی وجہ سے لانتی یہ سکولی اسلام کے جہاد کو دہشت کہتے ہیں نا, دہشت گردی کہتے ہیں. لیکن یاد رکھنا دہشت گردی بندے میں نہیں, اصل میں اصل آج ختم ہو جائے دہشت گردی ختم, لیکن یہ لانتی اسلحہ عام کرتے ہیں اور بندے مارتے ہیں. کہیں نام جہاد آئے تو وہ رہے رہ کے ہنستے تھے پرانے غازیوں کو راہ زن کے ہنستے تھے, جہاد نام آدھا اسلام دا دہس دے سن پرانے ساڈے غازی غازی جناب خالد بن ولید سرکار جیسے محمد بن